مخکې د آل عمران سره ربط هغه څه کې دی اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تقواو کوي د الله تعالی نه نو تقواو کوي د الله تعالی لعلکم تفلحون تاسو به بهرمن شئ کامیاب شئ تاسو واتقوا الله لعلکم تفلحون فلاح ستاسو په تقوا ده د دنیا او د آخرت اس فلاح په تقوا ده نو تقوا سره ربط شخه یا ایها الذین یا ایها الناس اتقوا ربکم تقوا او کید ربنا نو تقوا ده تقوا سره دا مناسبت راغه او دا ربط شخه تقوا ده تقوا سره بسم الله شروعكم فنم المتجلي بجمعيته في نفس واحد تجلاك بجمعيت قلترا بنفس واحدك نفس واحدك ثم كمالات جمعك الرحمن بخلق زوجها وبص رجالا ونساء منهما لعمارة العالم تبارا دا بادي الدنيا الرحمن بخلق زوجها وبث رجالا ونساء منهما لعمارة العالم في الدنيا بادشي الرحيم بأمر من التقوى في رعاية حقوقه وحقوق خلقه وحقوق خلقه بسم الله كذا تقول راجم وقل جتاسو ذاكوي اسره نساء ال عمران عمران ترى تعلق شو چې د عمران نامي مريم پیدا کړې و د عمران نامي مريم پیدا کړې و دا ایبلار مريم وکړه دا مريم ایبلار عمران وکړه نو دا خدي ما پیدا کړې د پاره د عمارت د دنیا د عالم لکه عمران نمی مریم پیدا کا نو مریم نمی آغا عابدہ عیسیٰ علیہ السلام می پیدا کا عیسیٰ علیہ السلام می پیدا کا نو حقوق دا اللہ حق پا ظاہر آرا لکه پیدا کا ان کے ستا اللہ دے تربیت کا ان کے لئے اللہ دے لویا ان کے لئے اللہ دے نو تا عبادت کا ودا اللہ لکه مریم چې عبادت کړو د الله نو الله ته څومره قریب شو نو دې خذو ته وای وخذو تاسو عبادت ته الله کوي ښا عبادت ته الله کوي الله ته قریب شي لعلکم تفلحوا نو پاره تاسو کې فلاح راځي کامیابی نو وتقوا الله تقوا چو کې تقوا د الله بدري قسمه بیانې یو امور په ترک د ظلم سره ظلم منوکه یو تقوا ده په عبادت د الله کې او احسان بکې د غیر سره عبادت د الله بکې دا تقوا ده احسان بکې د غیر سره دا هم تقوا ده دا اول بیانې او اتو الیتامه د یتیمانو حق اول بیانې ولي تا وعبد الله ذکر دی یتیم نه الله لا رغسته ده نو د په حق اول کلام کوي دویم وعبد الله اغه تا شی اپوري عبادت د الله کوي بندګی د الله کوي د الله تعالی توحید قبول کوي د الله بندګی کوي او درې وبالوالدین احسانا والدین سره احسان کوي نو حق د مخلوق حق ده خالق فظائمان رالي دريشو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات فدي أول حسك ده سورة ده دري وارا بيانيكي فدوه مي حسك ده سورة إن الله يأمركم الله أمر كي ديتا دا آغا ذاينا دوه ما إيسا إنا وحينا إليك ما وحينا دا پا دوه ما إيسا كي پا دره ما إيسا كي دا إنا وحينانا در آخيرة پوري پا حصة أول كي أحكام در رعيت پا دوهم كي أحكام در سلطانيت بادشاهان دا دوهم پا درهم كي اجتناب در كافرون هو كي خبائث در يهودیان هو خبائث در يهودیان هو نا ایران بچ کے دے در کی سرایت ان کی نپ اول کے احکام در رعیت شو پدویم کے احکام در سلطانیہ بادشاہان و حکمنا او درم کے اجتناب در کافرنا خبائص در یہودیان و در نسوارا جی دی خبیثان و نظان ساتھی تا سو کی بے تقوی راشی کچھ دی عادات اخلاق کردار نظان بچکوئی بچو سید دینا الا بدر کی تقوا را دی او چی تقوا در کی راغلا لعلکم تفلحوا ساسو فلا واتقوا الله ويريد الله تعالى نا التقوا دی د پار دا د پار کی تفلحوا د فلاح د پار دا خا تاسو به کامیابی هر سړی چی تقوا کی کامیابی به راضی التقوا په حقوق د الله کی په حقوق د عبادو کی او د کافرنا دا غید کردار تاگینا اخلاقنا ذان بچ گئی ذان بچ گئی نو تاسو کی بتقوا راشی نو اوس ورتا تقسیم او کو بسم اللہ کی ټول راجم کړ چې جمعیت کې الله تعالی بسم اللہ شروع کوم په نوم د الله المتجلی بجمعیته فی نفس واحده تجلا کی په جمعیت فلترا بنفس واحده کی رحمان نے بخلق زوجها وبس رجالا ونساء منهما لعماره العالم دی دنیا آباد شی زکہ جی دنیا آباد شی دا بشاڑا وا دس جو چا پی سکون الرحیم بامر من التقوى في رعايه حقوقه وحقوق خلقه دا صورت مدنی دے او پاخیر در صورت سرا رب اتخا نو اسورتوی تقوات وق اسمال یو پا حقوق دا اللہ کی او دوی پا حقوق دا بدیانو کی او درم امر دا تکی چی زانو ساتی دی یهود دا نسوارا ہونا چی تقوات در کی قائم پاتی شی کزان دیو نساتا تقوات بدر نختم کی تقوات بدر نختم کی کدا غیر کردار دا غیر پسی روان شوی اجتناب کوئی دا غینا نو یا ایوہ الناس والجن جن پہ عطف دیکھا یا ایوہ الناس توتیہ تمید دا پارا دفع دا ظلم یعنی ظلم در دو نشی یا ایوہ الناس اتقو ربکم تقواو کی ربکم دا ربنا ربی ہوئی خوا تقواو کی دا ربنا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم آنو قلت يا أيها الناس اعبدوا ربكم ويلو فأولكي دلتكي وي اتقوا ربكم تقواه كيد ربنا في حفظ ما بينكم من الحقوق والسلة ما حفظ ما بينك بلكي دو حقوق أو سل رحمي رالي توتيا تمهيد كي دي دفع دو ظلمتا ولي اتقوا ربكم الذي داي دليل لها تقوى ذكا وكيد رب ويريغي دربنا فدربنا ويريغي دا دليل لها الذي خلقكم آغا ذات آغا ذات جي پيدا کري تاسو من نفس واحدة دا نفس واحدنا دا نفس واحدنا پيدا کري وجد فيكم ما يوجب الألفة بينكم الذي أغذاته وجد فيكم ما يوجب الألفة بينكم ألفة بما بين ساتو بيناك ولد إنسان إنسان خوخ ده ذكا ده ده أنسنا ده يو أو ذكا خوخ ده الذي خلقكم من نفس واحدة لنفس واحدنا كي آدم عليه السلام ده نفس واحدة نبي لك وخلق منها أبيدايك تدي نفس واحدنا زوجها ببدد حواء رضي الله عنها أغيد دي نفس واحدنا بيداك وبس منهما خواركريني منهما تدي دوارنا رجالا كثيرا ونساء كثيرا رجال كثير ونساء كثيرا أو خذريري رجالا كثيرا ونساء كثيرا خذريري ده آياتي ولي ويول أول فك التقوى على يوم شو يريد ربنا ربنا ويريد في حفظ ما بينكم من الحقوق والسلة دويم ده شتد ربنا ويريد يوم رب ده دخا أغن ربنا جي بي بي دا كري أغن ويريد نورتوي شي دي يوم بلارنا مي بي دا كري دي يوم بلارنا مي بي دا كري دي يو الله بنياني دي يو الله بنياني دي يو بلارنا بي پیدا کری دي يو پیغمبر امتیانی پی يو دین بانی چه اسلام دے نو خلاف مکوی خلاف لرکی دا اتفاق تا دیت اشاره دخا چه دي يو الله مخلوق دی یو پلارنا می پیدا کری پی یو دین باندی ای دی یو پیغمبر امتیانی ای نو خلاف لکوی دی گور اتفاق تخا اتفاق لا و اصوابرو و رابطو صبر کوی ربط آتل که یو بلتر مربوط ہو سی متفق ہو سی و رابطو التمانا دادا متفق ہو سی و رابطو يوم وثي ذكى يوم وثي ديو الله بنياني ديو بلارنا من بيدا كري ديو بيغمبر أمتياني بيو دين باندي خلاف مكوي سمرا لري خبره ورتبوت لقا اتفاق ورتراوست او داي ورتا ثابت اكرا شي توحيد دا الله مني تقوى كوي كمال اوف تاسو کې به کمال پیدا کیږي په تقوا سره فلاح برازي د دنیا او د آخرت په تقوا سره یا تقوا پیدا کوي دا توتیه ظلم بکوي ظلم بکوي روړو سيو تاسو خو ټول یو روړې دی یو پلار نه پیدا دی یو الله مخلوق یې رب یو له پیغمبر یو دے کتاب یو دے دین یو دے دیو پلار نہ پیدائی نو تاسو اختلاف لکوی نو اختلاف دی نقصانی شی دیکھا دا ورتا اللہ تعالی وی وصابرو ورابطو مربوط ہو تے یو بل سرخا دا مربوط ہو تے دل وجدا او چکم خلق یوی متفق ہو سی یوی متفق ہو سی دی بچر نه کامیابیږي خا دی با همیشه غالب وي په دی باندې به دشمن نشی راتله په دی باندې فتن نشی راتله ولی دی به یوی مقابله به کیدا وي نو الله تعالی په دی توتیه تمهید کی د دی کان الله علیما رقیبا پوری دا توتیه تمهید مقدمه د دی صورت دغه وکان الله علیکم رقیبا دا مقدمه د سوره شو پدې کې تقوا را ده پدې کې توحید د الله راغه پدې کې حقوق د الله رالل پدې کې حقوق د بنی ادم رالل پدې کې د خود شان او عظمت بیان شو د خود مقام شان عظمت بیان شو ولی زنانه ولا خود له چې خدای کوم مقام ورکړی دی په یو دین کې دانو نہ یہودیت کے نہ نصرانیت کے نہ مجوسیت کے دا مقام چ اسلام کم دیل مقام ورکو دیل دمر لوی مقام ورکو دمر شان والا ورکو چ دکور وزیر اعظم اکرخا ہر کو خذ دکور وزیر اعظم دا کور دی یو مملکت تے سلطنت تے دا پک وزیر اعظم دا دمر لوی مقام ورکو یہودیان مور تا قتل پشان دیو سپای دیو خری پشان داتي به ورته قتل وسمه غي دغه حال له ابو خوایم دغه حالو وسم دغه حال له ابو خوایم دغه حال له او مسلمان ته وای ودي زنه نه ته وای و تاسو خود ملغلری قیمتي بش قیمته تاسو غډیر لوی مقام لري خو تاسو ځان نه پیژندلې چې حفاظت خپلو کوي وقار خپل قائم کوي لارو ته مراو دی تاسو لارو ته مراو دی تاسو ډیر لوی مقام دی سړی د خدمتگار کړل چې دا سړی به تاسو خدمت کوي ښا بهر نه به څه خدمت چې هغه به سړی کوي اکور کې دننه چې څه خدمت یې به ښځه کوي څومره اتفاق راوسته د دې لپاره چې دې ښځو ته هم خپل مقام معلوم شي چې تاسو خو ډېر لوی مقام وي یهودیت کې دا مقام نه وي او نصرانیت کې دا مقام نه نو د ښځو خو ډېر لوی مقام دی او لوی شان دی خو افسوس دا دی که دی خپل مقام او شان پیژندې نه پیژني شان خپل مقام نه پیژني سورې نساء نه ده ویلې وش قرآن نه ده ویلې خبر نه دي الله تعالی چې په دې کې منعام کړی دی تاسو یقین ساتئ په دې دین کې په قرآن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خود په شان کې چې کوم بیان کړی دی تاسو یقین ساتئ سړی اریان شي خیرکم خیرکم خیرکم لآلہ بهتر ساتو نه هغه سړی دی چې هغه خپل کور والا ترخی هغه ترخی دا بهتر سړی دی دا دومره بیان یې ولې کړی دی دا د دې ښځو چې اسلام داسې یو شی دی ښا اسلام د سلامتیا نه دی سړي له سلامتیا ورکوي ښځې له سلامتیا ورکوي سړي ته د سړي حقوق ښیي ښځې ته د ښځې حقوق ښیي او د دواړو تعلق د الله سره قایم وي ښځې ته وایي واتقوا الله سړي ته وایي واتقوا الله پیریانو ته وایي واتقوا الله بني ادمو ته وایي واتقوا الله ګوره تقوا کې چل ښه خدای دې مونږ تاسو کې مکمل تقوا راولي په تقوا کې کار ښه تقوا کې کمال بیا د تقوا اقسام دي په حقوقو د عبادو کې په حقوقو د الله کې د الله حقوق د الله په ځای راغلي د پیغمبر حق په پیغمبر په ځای راغلي د مخلوق نورو امتیانو حق په دو متیانو په ځای راغلي حتى الله وي او ما ملكت ايمانكم زناور غيان ګني بيزي وخان دا ستا لاس کې راغلي ته بده دی په حکم تقوا کې چې ظلم درنه ونشي زیاته درنه ونشي ښه حتى او ما ملكت ايمانكم کې مريان عبيد او غيان ميخ اداران ښه قربان الله عجیبه کتاب نازل کړی خو مسلمان ته غافل نه خبر نه دی نو وخلق منها پیدا کړي نفس واحده نه زوجها بیبی ده بیبی پیدا کړي من اعلی او پیدا کړي بس منهما خواریق منهما لدينا رجالا كثيرا ونساء كثيرا او خذ ديري واتقوا الله بیا ویخه پیدا میکړي خپل خالق او پیجنې ښا خپل مربي او پیجنې واتقوا الله بیا یې وې ویریږه د الله نه مربي د الله عبادت کوا د مخلوق خدمت کوا الذي اغى الله تساءلون به تاسو سوال کوي به فيما بينكم باثم الذين اغى الله تعالى تساءلون چې تاسو سوال کوي به بی اسمه په نوم د زبانه فی ما بینکم بی اسمه ښه د الله د پاره دا کار وکړه د الله د پاره ورشه دا کار وکړه یا بی زائده ده تسالونه چې تاسو سوال کوي د الله نه تاسو سوال کوي د الله نه به نه بی زائده ما بی اسمه په نوم د زبانه فی ما بینکم بی اسمه د دې په نوم باندې سوال کوي د الله نه الکه د خدای لپاره دا کار وکړه د خدای لپاره ورشه دا شی راړه د خدای لپاره دی سړی دا امداد ورکا دا تاسو سوال کوي نو دا واتقوا الله الذي تساءلون به فيما بينكم باسمي فما بين قلك بنوم لاغمانه تساءلون به باسمي خا بنوم دد نو دا حق دا الله شو حقوق دا الله شو والارحام واتقوا الارحام اغيماني عطف دخا واتقوا الارحام او تقوى وكيد ارحام ترحام فتوي تير رحمنا بيداي خبلوان رشته دار رور بلا ترضي خور خريونا دا بلا بتر لا تول واتقوا الارحام تير رحمنا بيداي حقوق دا مخلوق حقوق دا مخلوق ورحمي واتقوا الارحام من يدم في كبرى لنا زناور في كبرى لنا حق ده مخلوق بظاهر عريقا حق ده مخلوق حق ده خالق ولوي بأي حق ده مخلوق وي والأرحام واتقوا الأرحام التقوى وكي في حقوق الأرحام وكي خا نشتاتوا التقوى وكي إن الله كان عليكم رقيبا فتيسر الله تعالى دي عليكم فتاتما رقيبا حافظ حافظ دیغا چه الله حافظ دی جوار کتا سل رحمی قدقی او کنا سل رحمی پالی سل رحمی قدقی او کپالی وکان اللہ علیکم رقیبا نگابان حافظ دای ورطو دا مقدمه شوا پدی که حقوق دی عبادو حقوق دی اللہ حقوق دی مخلوق ذوي العقول غير ذوي العقول طول بكرة على الخاء دغيانو بوري دغيانو بوري طول بكرة عليه كده رحمنا بيداي والأرحام وشوي مخلوق شكنا أسوة واي شروع كي بترك الظلم كي مفصلا تا إجمالا أس مفصلا شروع لا بترك الظلم كي مفصلا دا اجمالانو دا مقدمه شوا او دا اجمالانو او شروع کی پتر د ظلم کی مفصلا دا اول دی یتیم حق بیانای ولی دی یتیم نه پلار واغست پلار مرده یتیم نه نو الله تعالی د دپ حق کی اول بیان کی خا واتل یتاما ورکو یتیم انا نتا اموالهم مالون لدي مر اموالهم يوم طالبان مالون لدي اول يوخا داول مال ولا ورك لاجل ما يوجب القطع الرحم اخذ المال اليتيم ذك واجبي دا قطع دت الرحمه قطع دت الرحم را ولي دا اغسل مال اليتيم اغب وجهه ما يطول مال واغسل ما سر ظلمكم نو تاسو د یتیم د پلار نشته دی نو خیال کوئ ځکه د یو الله مخلوق د یو پلار الوالی د یو پیغمبر امت یی د یو کتاب آل یی په یو ملت دین باندې یی نو اتفاق اوسئ ظلم درنه ونشي مور او پلار یو دی تبریز یو حدیث راوړی ابریز تبریز اکرمو عمتکم النخله عزت قوي ده كجوري ده كجوري نده فإن خلقت من طين آدم ده پیدا شوه ده خط ده آدم علیه السلام ده كجورة پیدا شوه ده ده خط ده آدم علیه السلام ده خار پاتشوه ده حوا رضي الله عنها نداغين پس ده پیدا شوه ده إبريز تبريز راولي ده وآتوا اليتامى أموالهم مالون لدي رسلوا وي أموالكم بأبيكم كي ودلت هم بخا مالون لدي يتيمانان دا مخري أو خلق دي يتيمانان وزمكي ورسرا غيري خانا هو يتيم بلوي ولا تتبدلوا الخبيثة تاسو مبدلوا وي خبيث لرا رضي دا مالنا خراب خراب بتويبه بالجيد من أموالهم كرمال تواخلي خراب يتم لوركي يتم لخراب وركي أخبل خوال أغلى ذول وركي أخبل نبي واخلي أغلى ذول وركي أخبل نبي واخلي دابنكي بزمغكي بمالكي منقولي كي غير منقولي مالون دو قسم دي منقولي أو غير منقولي ولا تأكلوا أموالهم أمخري مالون دي يتيمانانو إلى أموالكم إلى بمعنى ده معاده مع أموالكم سر المالون يقبلونا بالتخليط بخل سرا ده غم مال دان سر شريكي شغلوشي مال كاكا مال كاكاجي مال راكا أو تا قرل ده أو تا ختم قرل ده من يرغب كي وهي هذا مالونا دا مال ما دل دا جائز كو لیکن داغ مال مخرا تا تقدے ساتھ یہ بے حفاظت بے کے انہو کان حوباً کبیر دا خورل دا مال یتیم کان حوباً ذنباً گناہ دے دیر گناہ دے کبیرہ لوئے دی یتیم مال دی یتیم پا حق کی دستاندازی ہونکے ظلم ہونکے دیاتے ہونکے گورا یتیم نے پلا رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ تمہارا بیان کی او دی یتیمانانو ف یتیم رسول پاک وی کم کور کی یتیم لویگی دینه بهترین کور نشته دی یتیم پر سر باندې تعالی تو د پاتا شفقتنا دج سمره وی اختصاص د الله تعالی نرا دور نیکای با الله تعالی په عملنا مګل کی خوش دی یتیم دی لوی مقام دی او الله ولا ورک مخلوق باندې امتحان دی چې یتیم سره ظلم کوي کنا رحم پہ کئی داد دویم وین خفتم کا تاسو یری گئی اللہ تقسطو دا دی با یتیمانانی جنکی با ویدائی با پلا رونا پاتی با شوی نو دی با اغا یتیمی سر با مالو زمکا بیوا مال بیو کنا نو دی با دا یتیم خدا کولا یا جنائی بے کولا نو با اکڑا نو مال هر سبیتی دا واقستل نو مال دا پارا بے کولا خوا دا خلکو نظر پا مال کے دے نو مال دا پارا بے کولا یتیم با واسوک بینو و دی خودیر مال نی راشا داو کا نو دا خلکو نظر خو صرف پا مال کے دے زناور دی نو دویم داوی وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيْكِي أَلَّا تُخْسِتُوا كَتَاسُ بَعَدْلُنَكَي تَاسُ بَعَدْلُنَكَي فِي الْيَتَامَى فِي نِكَاحِ الْيَتَامَى فَنِكَادِ يَتِمَانَانُو كِخَا ظُلُم بَدَرْنَوشِ فِي نِكَاحِ الْيَتَامَى فِي يَتِمَانَانُو كِي فَنِكَادِ دَيْكِ بَدَرْنَا ظُلُم وشي أغيب أكرا خذ بأكرا نجی خدا بے کرن دا غی اغا مال بے واقستو اغا بے خوڑو خوڑو خوڑو خوڑو خلاص بے کن او دا مال خدی مال دے بس تا تا توب سے ویلشن اغا بے خوڑو خوڑو او سم دا دلگان اقا مرد دای کم پروت دے لیکن یو شے دے کنا اغا جنیت دیر لوی دا کی چی مال ورطر دیر زیاد وی او جیداد ورطر ایو دی خلق ورطر کی نظر لگی آنو دا وين خفتم الا تقسطوا في نكاح اليتامى عدل بولنكي بتيغاد يتيمانانو كي تاسو عدل مشي كول بلا قدر لا ديكي عدل نكي فانكحوا غيرهن نكات علي غير دي يتيمانانو دا غيرهن امام بخاري وسردا مرغري كړل لخا نكات علي غير دينا مل يتيما مکوا ظلم بدر نوشی دے سرا ظلم بوشی دا مکوا دا خود دا مال دا پارا کے دا بدر بانی ظلم در سروشی فلکی ہوں غیرہ ہونا غیر دیتی مانانونا نوری کوئی ما تواب لکم آغا چی خیل گی تاستا منن نسائی سیوا دیتی مانانونا منن نسائی ما سیوا دیتی مانانونا مسنا دو دو و سلاسا دری دری و ربا سلور پوری اجازت تے خواہ سلور پوری اجازت تے دا کوئی او شیگانوی اتلس شيغان وي اتلف خذي كوي انا وردي نبو قران بو يجي اغي وي مسنا دا دا مسنا دودوا مسنا تتم دا دا معدول لدى اثنتين اثنتين نقا نتبه معنى دا معدول عنه كي معنى بدا ثكي دا معدول عنه خا دوا ثلاثة معدول ثلاثة ثلاثة معنى بدا معدول عنه كي دري ورباع معدول دا دا أربعة أربعة نمعنا بيد معدول عنه كي سلور بس وسكت دعوة جناء تبع آغك نقلت مخك قرآن كرازي أولي أجنحة مسنا وثلاثة ورباع ملائكي في ذاكر الله تعالى أولي أجنحة صاحبان وذروا لي مسنا وثلاثة ورباع قلت كما تبا سمعنا كي نو قرآن بي قلت كي ردو كي نا مسنا أولي أجنحة مسنا وثلاثة ورباع وعدك وي مسنا دوا وثلاثة دري ورباع سلور ملائكو الله وذري داتي ورکلی دي جبريل علیہ السلام شپکتا وذري دي نو التا بیا معداد معدول کے کد معدول عنه کے کد معدول معنی کے خود قرآن نا خلاف کے کد معدول عنه معنی کے اغدا خبلا قرآن نا معدول عنه معنی کرد ولی اجنحة مثنى وثلاثة وربع خبلا قرآن نا ہوئی فإن خفتم كتاتو يريغي اي اولياء ورثاء اولياء ادي سريت وي دي سريت وي كتا يريغي ان خفتم الا تعدلو جتاتو بعدن كي انصافون كي بين هذه الاعداد نفختارو انو ان تعدلو بنكاحهم فنكال ديك عدل بونكي فواحدة حرة يوكوي حرا ضي وكوي او حركوي وجه ظلم درنا ونشي او ما ملكت ايمانكم يا قبيلتي شي مالكان شي ولي خلاتون التاتو بلا حصر اي كي حصر نشته دخا ويندي وك دوي كسلوري كشباكي ارسج ذلك دا نكاد حريه وي ادنى قريب دي ادنى نزيد قريب دي الا تعولوا الله تجورو ظلم بدرنا نكيغي خواب جي ظلم بنكي الله تجورو لكي جور ظلم ذاته نكيغي خواب نداسي كوي خد يتيم سر ظلم مكوي يتيم سر ظلم مكوي يتيم جناي سر ظلم مكوي لا خد اغي حق ده او شتيت نواخلي اداش عني بريدي بيا بسكي وآتو النساء واركوي دي خدوتا صدقات وتوادوك يتيمي كغير يتيمي نوآت النساء آياتي واركوي دي يتيمان دي جينكو خلطة صدقاتهن مهرون ددي نحلها دا نحلا مفول مطلق دي دا آتو نساء اتيانن دي آتو النساء اتيانن دا دي بكارو كنا آتو النساء صدقاتهن اتيانا وركول سرا دلت بدلك بنحلة سرا نحلة بدلك طالبان تاسو نبويه دي ذي كده نحلة ولي بدلك دلت بوز دي ذي ذي نحال شروكي خا نحلة ستوية عدوية غير مسألة باشي بس عدوية بكل عدوية سرا مهر ولا وركي ذي حق دي فكل عدوية تبوس بينك كي تاغا مهر فكو تاغا مهر در كلو دولكا دري لكا لس لكا بين ذلكا اغا مهر دي فكو یا مہر مال راکا دا خدا غی حق دے تی تینا سنگ آخلی و آتو النساء صدقاتهن اتیانن یعنی نحلہ نو اتیانن بدل کے پا نحلہ سرا نحلہ دا سوال بینے کے تپوس بینے کے پا کل عطویی سرا ورکا والا تپوس بینے کے کہ تپوس دیو کہ کی سب خراب ای بیا خواب نو زمان دا خلق دی بانی عملو نکی اغیل مہر ورکی لاکی که دولکی که شلکی حرسی مہر والا ورکی نو چی سر ردی تیری شی نو ویر لگی پیسی پا کار دی خو منسخ نشت دی نو نو اغیتی نو واخلی نو بیا ویر بل راغلی دی یر مالی راغلی دی یر فلانی نا جوڑا دا ضرورت دی منسخ پیسی نشت یر تراکا طالب خیر دی بیا درکو نو اغینا پا رو رو رو رو دا خاونو دا خپل خپلوان دا مار واخلی نو خلاص دی کی نو اخو اغی سخص پاتی نشی چی پاتی نشی دا پوشی و دا خو پا کافر گنجو سانو بانی پی خشویم دا دید آنه با دا دی خلاف شروع کی گی اس خوا یا بخی ایا بخلاف شروع کی گی خوا نو اللہ وی پا کل عطوی سلور کا دا دا غی حق دے ہاں که په خپل خوخه درکې په خوشاله فین تو ابن لکم کو خوشاله وی تاسو الله فین تو ابن لکم کدا خوشاله وی لکم طالب بالعفو په عافی ترا چې زت کوم واخلی دا عن شیء بيوشي ديوشنا عن شیء منه الذي مهرنا عن شیء ديوشنا یا کپڑے شوی کپڑے د درکې نور اخی ترا نور سامان دی پلارنا اغستی ولا کورنا راغلی نور اغا درکی او مہر دل درکی نفسا دا جیت دا نفسنا خوش آلائی پا خوش آلائی دا نفسنا پا خپل اخوخ دل درکی نو ٹیک دا اخلائی خود تب ایتی ناخلی دا دا غی حق دے دا دا غی حق دے تب ایتی ناخلی فکلوه خوری هنیئا خوشگوار پا خوش آلائی خورخا مریئا محمود العاقبت خوشاله خورا چې غیدر کیدله مالدار خذله مال ورته قریر دی دا قول راضی نخره فکلو هنیئا مریئا محمود العاقبت محمود العاقبت بیا خورقه عاقبت زده دا غیر انجام بخی بیا خورای تاسو یعنی خلاف بدن راضی ولی غیدر کلو کنا تا خو ته نو غخته چې پیتی راکا غیدر درکو نو دا غی انجام بخی بیای خورا خیر دے خوشگوار خورا مریئا محمود العاقبت خلاف پا پی نرازی اگر تا سبالا نشی ویلی تا مانا پیسی واقس دی تا ما تا نما غوختی وی نا خو تارا کلی وی چی خورا نما ای خورا نما خولی نو نبا خبگان رازی نبا خلاف رازی خو حق دی دی ظلمن تی ماخلا پا تا طریقہ مانی چی چل والور سروکی خواہ دا نحلے ذکا بدل کا خبعا دا پا آتو نساء صدقات این اتیانن دے دلتے نحلتن ہوئے نحل دا مطلب تب ایتا پوس نکے چی اگا مہر دے سکو حدا غی حق دے دا مہر ولی دا خذ حق دے سرے خو وعدو کی نو دے خو ولی مور کی دوستان اشنایان را غن کی ولی مور کی ہاں نو خذ وعدو کا کنا اگر آلا دے کورتا نو اغیل خلق را دی تپوس لا او کتولا نو دا چال یو روپے چال شل روپے چال لت روپے ورکی دا دا دی خیرات دے کنا دا دی دا حق تپوس مکو دا با ورکی او تبا تقو ولیما ورکی دا با سورکی دا با دا نو خپل مال ندا اغیل ورکی خواه اللہ تعالیٰ سر لوی ذات دے سمر لوی عجیب شان طریقہ دی اتفاق او دو لغو خولا دی تو گو رہی نو دا دی یتیم پا باب کے اول بیانو پخا یتیم پا باب کے دی یتیم پا جنائی پا نکاہ کے اول لازہ بیانو پخا ولا تو صفا مور کوئی قمقل یتیمانانو تا ولا تو صفاء صفاء من اليتيم يتامى والأزواج دا يتيمانان دي ولا توتو صفا مورغو يقمقلتا دا يتيمانان كي غير يتيمانان دوارخا ديكي دوار دي أموالكم مالون أخبل ألت أموالهم ويلو أدلت أموالكم كو أموالكم ستا مال ألت خدا غي مالو كنا أدلت ويخبل مال بنواركي التي هب مالون جعل الله لكم كي قردون إلى الله تعالى لكم تعالى قياما قيام قواما لابد لابد لابد دا دو دريدونا بيد دين لابودي دا بمال باني ولاري قياما لابودي دا بقد قيام بمال ترى بدا بدر تخيدا قيام نخا نو لابودي دا د قيامنا دا بوي ادي نخا قياما دا دي قوام دي بمال باني ودري دلي گردي دلي تلل رات للي ندري دل بديدي حفظها حال كونها قياما فحفظ دي مالو مالو مالونو فحال كون دي جداد دي دي قيام دي صفحاء ورزقهم رزق ورقو دي لرفيا بدي مالكي وقسوهم جبا لباس ورقو بما يليق بهم دوڑائے او جامع ورقو خا دیتا وقولوا لهم قولا معروفا او ايدي تقوم معروف ديتي مانانتا بان الذي عندي باغ مال سره ما تخده مالكم مال ساسده هاغا جي پنير زماله مال ساسده اذا ارشدتم سلمناكم جتا سلو شي دربكم تاسلرا دركو بي تاسلرا قولوا لهم قولا معروفا داد لساتم فذولي نخرج کو فضول و نظان مساتا داستا مال نے چتلوشی طالب در کو دا بوائے ورتخا و طالبانو اغیب دین و ضابطر و باصلہ ری سفید سفیحان و نسل نفس انسانی دے سفید سفیحان و نسل نفس انسانی دے خا ندی نفس لبو مرشے نور کے دیکھو خمقل لے اروخ وی کباب خورم اروخ وی دا خورم اروخ وی دا راکا اروخ وی دا راکا بچے خلوہی لا یتیمانانم اروخ خلوہی خوچے سوری بس خلی دی بس خلی دی بس خلی دی دقشان دا سفید سفیانونا نفس انسانی دی ستاو زمان نفس دم خمقل لے دیوی چای راکا نتوائی خواہ لوڑای راکا خواہ ہم واقلا بسکٹ را لوالا نو خواہی بسکٹ را لوالا نو بلوی دارا لوالا نو خواہ نو دا سفید سفیحانو نا نفس انسانی دے دے با دیر نمالے خواہ دل با دیر ہر وشے نوارکے دل دب رشے ورکے سم رشے بولا ورکے ورزقوهم فیہا وکسوهم رزق با دو وقتا اقولو لهم قولا معروفا دا نور بوائی بیادر کوم دا اختر پر از باندی فراتی برمان یا اختر پر از خورو خواه مشرانو بدا دی کول خانا ناغی ذکا هر سن پاکو اب منگا تاسو نا نفس بی کابو شو هر شان بی کابو شوی دی خواه خوری خوری خوری پوشی آنو اغا نفس بی کابو شی نفس را بد خوب و نازو نعمت دنیا مکن اب نانی سیرکا اہل میں کو ند مزدور را دا نفس پا نازو نعمتو نما دت کو کا دت دیکھو وشی انو دا مزدور پا مڑکی را بیا کار نشی کولے دے دا سار نخی چکل دے روڑای اخری نو بیا دے کار نشی کولے نو تا دے مڑو ما که موڑ دیکھو بیا بستا بے کار ہے خواہ نفس انسانی دمرا ناکا نو ای بطی دیر لویا ذابطا راو با سلا دا میوی طالبان میں پویا کر پا دی مائی و طالبان دا نفس خبر مما نہیں دے خود در توی چای و کلوی دا کلوی دا و ای نا ندر کو ندر کوم دل ستا شوق با کی گی دے دا شوق با کی و ای نا ندر کوم دل لاغو کمقل لے و کمقل با منکی نا غمقل با وای صبر وکا واری طالب ورکی ولا او کدا غمنی نو گردا وقت دل خراب کو پی سی دل خراب کړي ها د ذکر نه وبا تلی د کتاب نه وبا تلی گردای کنا بدلار تبای کی خا ان اعدا عدوک نفسک التي بین جنبه داتی دی الله من گو ساتي او پدی دا اولیاء پوئی من گا تا کو پدی نه پوئی کو بچ نفس انسانی دا لغله رزق او وقسوهم جاما وقولوا لهم قولا معروفا دا وای چې دا بدل بیا درکو نو دا د نفس قانون د صفها او دغه نفس سفید سفیانونه نفس انسانی دی قانون دا دی لا تو تصفا اموالهم مور کوئی قمقلو یتیمانانو ته مالونه خپل ستاسو مال ولا مور کوئی کتابونه وایي چې یتیم لا ډیر شي نه ورکه دا یتیم دی کنه یو کس ولا دی کوم قانون دی دلته کوم وی دی کوم کې څه مطلب دی الته هم وای دلته کوم وای نو وای دا نور وای دا کوم مجازن دی کبیر وای تفسیر کبیر حقیقتا دی کوم ذکا چې یتیم له تدوانی ورکی دی ولا سلور نه ورکی دا بل ولا تا نه ورکی هر وخت دکان کې ولاری اخلو وهی پیسی ورکی اخلو وهی پیسی ورکی اخلو وهی نو چې دی لوی شي نو بیا خو له خلق نه ورکی یتیم والی نه وته کنه لوی شو عادت خو هغه دی نو بیا لوی شو نو خلق ولا نه ورکی نو چې نه ورکی نو بیا څه چل کوي عادت خو دی عادت خو ناکار شی دی نو بیا روغ ان تکي چرګې پټه کړي خدای چا نو چې په هغې باندې ونشي بیا د چرګو غلا کوي د اګو غلا کوي نو بیا روغ ان تکي موبایل وته شي وایي موبایل پټ کوي طالبانو نو بیا رو غټې غلا ته شي دا ځکه وله مو ورکو خپل مالونه لوی غلبتې نه وځي لوی حرامي به شي لوی حرامي به ته جوړ شي خا خپل مال ولا مور کو دنه بلوی حرامي وزي اب بالکل کیږي چې څنګه قران ویلي د قشان کیږي شي وی دي منګلي دلی دي اقشان شي وی دي خانه قربان د الله نه الله چې یو قبر او کی اي کی لوی فلسفه قانون هدا اولیا په پويږي اتاز طالبان منګه ولا کرکني په سر کو نه پوي منګ د په اصلاح باندې ته پوي خانه الله تعالی مونږ ته تاخچي نو طالبانو تاسو نفس په دې مادت کو چې له اون ته وګه شي طبيعت ته خراب شي هوټل ته د ویلې چای راکا هو شي هله کله چای څه شي دا چای څه ما ته وای کدا و بي چې او د سپکیږي او د سپکیږي په چای نو څه شي شه کدا ډوډۍ وین تاسو ولې چې گرمه ډوډۍ نه خوري نو ډوډۍ دا نو نو ډوډۍ ده نو بده نو خدای دې غر کا پریږي دا کنه پریږي دا څه فرض واجب سنت خو نه ده څه شی دی وایي حذیر ځان دا کړ ګوره یو چای د پاره به تاسو کې یو به بیزه ساتي د پایو د پاره بیزی له بو اخر اړي هغه به ساتي پانی به اخلي نو بیا به ګوړه ګوري چینی به ګوري نو بیا به پاري نو بیا به چای سکي دی چای باندې خو بخارا وی چای نه خورده جنگ ته تور میکنم وی چای نه اس کړي جنگ څنګه وکړو بخارا ته لا په چای باندې بخارا لا وی چای نه خورده جنگ ته تور میکنم چای نه اس کړي جنگ څنګه وکړو نو بخارا لا دا یا ته نه تا ده نو سبق فاتی پری دی تلو چای مې دا خو نفس ترا کاږي زه ټول راز نس کوم نه مال څه چلې زما تاسو کې څه فرق شته دی خو زوم ګرځم تاسو هم ګرځئ زه ټول را نس کوم اته له ټول را چای سکي زه سړو در کوي دا نفس لغون ته کنټرول کې کوي ښه ا ما له تا دا پادری کی سکړې وکړه په مخالفتیا د نفس باندې بار ته ملاوي درته اته زه موافق د نفس اوسې نو دی په ټکی نه پويږي پوه شو دا وجه څه ده په مخالفتیا د نفس باندې وجه دا ده ولا تو صفا مور کوي قمقل یتیمانانو ته قانون دی اموالكم خپل مالنا يتيم تخپل مال موركو دي ولي حرامشي التي جعل الله لكم تجردوا لله تاسو قياما قوام فدي ودري دلي بدو باش وارزقوا مثيرهم رزق واركوي في أبدي مالكي واكسوهم جامي واركوي بما يليق بهم زماني سر مناسب وقولوا لهم قولا معروفا وإذا تقول معروف بأن الذي عندي مالكم إذا أرشدتم سلمناكم وش مال ولا واركي أول ما في أزميخ كي سنغا وابتلوا اليتامى ابتلاء كوي أزميخ كوي بعقول ديتيمان امتحان كوي بعطول ديتيمانان باني وابتلوا عقول اليتامى امتحان كوي بعقول ديتيمانان شدي بوي كنا بعد يقولوا كي بوي بعد لم يبج غنتين بوي حتى درا بور اذا بلغ النكاح كورتي دي ول سكالوتا اذا بلغ النكاح اغا نكات اورتي حد نكات اورتي خا نبالي ولث قالوا كم زياد فان انستم كولي تاسو منهم لدينا رشدا عقل صلاحا في المعاملات بويجي بمعامله باني بي سي بي جني خبويجي عقل بكشتي او خبل مال سنبالو لشي فادفعوا اليهم ورقيديت اموالهم مالون لدي وزبور دا غي مال لكم مجازا نخا اصل کہ مالون اموالهم دي ولا تاكلوها مخري مالون دي يتيمانان لرا اسرافا مسرفين پتی زي سرا پتی اسراف زياته کے دا مال خوري زياته کے اسراف زياته کے چي يتيم مال خوري دا خلو ما ياكلون في بطونهم الا النار وبدارا بشتابي سرا شتابي مبادرين كراهه تی وی کے جدی بلوشی بیا بیران اخلی راشه زر زر دا مال اخرى اخرى اخرى اخرى یتیم ناز مکر اگیر کا زان پسی کا دیرو خلق دی یتیمانان اس مکر اگیر کری دی اگر یتیم دے نپوئی گی سو کشتے راگیر کری دی اداوی تم رکی چی و بیدارا پشتا بای سرا کراہت ایک برو دے کراہت دینا جدی بلوشی پیا خوزا ويا خذوا اموال بابران دامالون واخلي من تغبثي واما الاكل بغير اسلام خرج خورلي بيد اسرافنا ففيه تفصيل بديك تفصيل لطالبان تاثري يو يتيموسي خريده دي رواره دي وش بل يتيم دي تاثر قوتي قريب دي نلاقي كده تفصيل لخا ومن كان غنيا اغتو جوي غني فليستعفف د یتیم کار کوي یتیم لا لو کوي بوساړه تړي فصل ولا ګټي کور ولا آبادی نو فليستعفف فليحترز احتراز دی وکي ځان دی وساتي د خوراک د یتیم د مال نه کدی غني خپل ډوډۍ خوراک کار غله کوا خپل ډوډۍ خوراک فليحترز احتراز وکي ځان وساته ومن کان فقیرا اغذو جي او تړي فقیر وي او اغد يتيم كار كي فلياكل بالمعروف نخرج بوجه معروف سرا مشروع اي بقدر الحاجة بقدر حاجة والمشقة بقدر ده حاجة ادا مشقة لو كي خلق سل وڑا يخوري بقوبل كي كما لوڑا يخوري شي كوتا ولا جوڑا يغي كي كما لوڑا يخوري عرف كي كما روتا يدا غبا خوري عام خلق يخوري عام عرف عرف دليل لقاء نو داوشو اوست دل مال ورکے یتیم تاز غلوشو ورسیدو اگل اوست مال ورکے فیدا دفعتم پاوازتا تو ورکوی الیم دی یتیمانانو تا اموالهم مالو ندی اکم مجازن ویلی خوا فاشیدو شاہدان نیسی علیم پر ایمان دی دو دری سلور مشران خپلوان پردیر آولا راشی وید ددا مال لما تخا دادا روپای دی دا از مکدا دا سیدی دا واخلی وکفا باللہ کافی دی اللہ خسیبا حساب کون کے فلا تنقصو مال الیتیم نقصان مکوئی پا مال الیتیم کمی مکوئی ولا تحرم النساء اما محرم کوئی خذی دی میراثنا دی با جنکو لی مال نورکو یہ خذو لی مال نورکو او میراث بے نورکو یتیمانانو لمې مال نه ورکو د غي په مال کې ظلم مکوي او جنکای ده جنکای ما محرومه کوي د میراثنا انا ويستوي في التركه برابر دي پدي میراث کې السفيه والرشيد قمقل او خيار لاجل استواء في القرابه د وجد برابر والی د قرابتنا والورثه والوارث بها دي خوارث ته قمقل لیکو خيار خوارث خدای کنه نو غيله بمال ورکه څنګه مال ورکه للرجال نصيب د اجمال دي للرجال نصيب د پاره سړو خپلې صدا نصيب مما ترك الوالدان اج پر خودي مور او پلا والاقربون خپلوانو وللنساء د پاره د خذو ګور يهوديانو با نسواراو با خذو لنورکو دي خذو لا يسد من نصيب نصلا مما ترك الاغنى پر خودي والدانو مور او پلا والاقربون خپلوانو اتا ته راغلي د عيسى نو تبع غستالا مما بعد دا غمالنا دا بدل قل تلك تركينا منه دي تركينا مما بعد دا غمالنا قل في قليل وي منه دي تركينا او كثرا يا دير وي دير وي نصيبا مفروضا ياخذ اغسطي بشي نصيبا مفروضا عيسى مقررا وركول بشي دي عيسى مقررا مفروض و مقرره من الله تعالى دا مقرر دا جانب دا لا مطلقا مطلقا ندا دا مقرر دا جانب دا لا واذا انو دا مستعلمانو دي ويرا دي يتمانان دي دو دري سلور يتمانان دي ايو اي مغلا مال تقسيم کا ترتا وي ماماتا وي خبلتا وي مال تقسيم کا ای کی دو بالغ دی مثلا دو نا بالغ دی دری بالغ دی دو نا بالغ دی اوس بس چل کے د نا بالغ مال باندې تقسیم ای د بالغ مال باندې تقسیم ای خا اوس کته خیرات کے د بالغ ویسا لگول شي د نا بالغ ویسا ک پکې لگے حرام ده حرام ده یو یتیم دی تور په دې یتیم مال لگے حرام ده او یتیم دی کوم دې یتیم یې سلګې د څنګه وجه لمونې لګې نو دې دای کې الله تعالی وي نصیبا مفروضا للبالغین بالغان له یې سره خطاب دې ورثوتا و اذا حضر القسمه فهو حاضر في قسمه لتركيتا اولو القربى خپلوان راشي غیر د ورثونه یتیمانان راشي د اجانبونه دا عرف او وخت یتیمانان برادر مسکینان برادر نو اغیلبا دا غینه د خیرات په شکل یو شی ورکې لکه ستا درمندې باغ دې کټکې نو ته یو سلو پینځه دانې بل تور وغوردې په دې عرف کې دا عرفن جایز د خیر په حساب باندې دا عرفن جایز ښا دا جایز ورزقوهم منه رزق ورکوی دیل ربین هو دینا چه بایی دا واخلی و دا نور دی یتیمانان و حق دی دا لا تقسیم نده شوی تقسیمی کیگی بیا با تاسو دا درکو تاسو لو بیا درکو دا وای دا یو مانا دا خواه دویم مانا دا دا دری بالغ دی دو نابالغ دی نو تو لا تقسیم که نو تو دا غد دو قسم مال دی یو مال منقولی دی یو غیر منقولی دی منقولی مال کم دے کٹ پوزے توشک موشک دا کٹ پوزے بڑستن او دا لوخی دا منقولی مال دے دا ولا تقسیم کا هرچی غیر منقولی دے زمک شوا کورونا شو اگا ولا تقسیم نکے چی دا نور دو بالغ شی علا با تقسیم کی گی خواب چی دا نور بالغان شی علا با دا غیر تقسیم کی گی دا غیر پارا دے وإذا حضر القسمة فواجه حاضر في قسمة تركيت أولو القربى خپلوان راشي غير دا ورثونا يتيمانان راشي دي يتيم نخا دي لعنة دي بالغ غير بالغين من الورثة والمساكين بالغين من الورثة هذا مسكين دي وبالغ شوي دي يتيم نا بالغ دي أو دا بالغ دي مسكين بالغ شوي فرزقوهم رزق ورکوی دیل را منو دی منقولینا دلته منقولي وایخه کټ پوزه پیاله لوخي موخي توشکه وقولوا لهم قولا معروفا في غير المنقول وای لی تقول معروف غیر منقولی مالکه چې زمکه دا کورونه دا دا بدل بیا ویشوخه او دانش ویشله چې دا نور پا لوشي دا بدل ویشو وقولوا لهم قولا في غير المنقول قولا معروفا ولي بان فيه حق اليتامى بديك حق اليتيمانان ودي غير اليتيمانان دي تقواري كمن لدا ويشا دا نشي ويش لخا نبديك حق اليتيمانان وسا الله تعالى وي دي يتيم بمال كي ظلم كي دستان دازيو كي امال دو قسم دي منقولي وغير منقولي خيال ساتي استاسخه ما تغ یو یتیم پاله نشي الله تعالی وای ته د یتیم د مال نه ځان بچکا ا د یتیم د حق نه دغه حقوق په دایره اړه ته ځان ته سوچوکا کستا بچی اته مړیږي نو ته بس وای چې ردا خلق به یې سره چلو کی او به خوري مشي ما سوره غبی در سره ها چې دی ما شومان سره ودا تربوران سره چلو کی نو د خپل بچی غمی در سره د قشان د بل یتیم غم وساته داسې د بل یتیم غم وساته وليخشى الذين في يتيم غير ودي ريغي په یتیم د غیر کې هغه کسان لو ترکو کده پرې خود ما تو دې بلشو لو ترکو اپرې خود من خلفهم رست خپل ذريه الوار ضعاف معشومان ضعاف معشومان هل خافوا عليهم ای یریګی دی په دای باندې کنا اغي باندې یریګی کنا نو فلیتق الله فی یتیم الغیر و یریګی د الله نه په یتیم نه غیر کې ولی یقولوا قولا سدیدا او وایلی تقول سدیدا سدیدا بالادب الحسن مثل ما یقول لاولادهم قول رشتیا وایي ادب ورته خیي مثل ما یقول لاولادهم الواته څنګه ادب خیي دا قشان دی یتیم تا ادب خیا دا ستا حق دی خا دا ورته خیا و خپل الواد لبا دی یتیم په مخ کې شینه ورکی ستا زوی دی وروکی خو دی یتیم په مخ کې با غلا شینه ورکی د دې په پلار یاد شي چې ګوره خپه بشي چې زما پلار نشته مال زکه نه راکی اول به یتیم ل ورکی خا یا به نو ورکی دواړو لا نو به خپل ل ورکی نه بدل اکه ورکه اول بده یتیم له ورکه چې دې خوشاله شي ځکه یتیم ډیر لوی باب دی او دی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بیان کړی دی سړی ریان شي ولی یقولوا قولا سديدا بالادب الحسن مثل ما يقول لاولادهم تخویب اوس که چا مال یتیم یا غیر یتیم نو خور پر دې مال خو دې یتیم دا بیا ظلم په ظلم کې دی ښا دغه د غیر مال خپل ما ته پوسو کې وي یتیم غیر نه تاسو نشي کوله دا تخویف ورکې ان الذين اكثان يتصرفون چې تصرف کوي په مال یتیم کې وي یاکلون اخري اموال اليتامى مالول اليتيمانان ظلما په ظلم سره انما یاکلون پته در خو دی ما ينقلب هغه چې ګرځي په بوتونه په ګولو په ګیرو د دای کې نارا اور دا اوري دا ماران دي حيالة في قبورهم ويعذبون بها دا هور دي مار دي اجدها دا خوري دي پرده مال خراب دا خو گيلو كي هورا چول دي وسيسلون سعيرا ازرده چه داخل بشي اورتا داخل بشي اورتا دي بذ اورتا داخل كم تا حرام خورو لدي تي مال دي خورو او خلق نند یتیم او توبه ویلا خلق او زګور نه وای اخول له خو دی پیوی کده خری کده سپی دین خپل په ګور نه پر دی ګور او بس راکاږي راکاږي راکو وشه راکو ای حساب به وی بیا کوخه نو بیا به ورته حساب څه کوي ما یاکلون فی بطون الا النار اور بخوینو پر دی مال خوراک لا اور خوراک دی خواه خدای پاک دی مسلمان دا پردی مال نو ساتی نن مسلمان پردی مال تا مال نوائی حقا خپل گرنی قرص چالا ورگی پرون ماتے و سلی بیگاوے یا رجی چالا میں پیسی ورکڑی اسے راک کئی نا میں اگر آخر گیڑی تا کو دیشی بھی دی اگر اور خوڑا لے دیتا لیکم دے در کئی وظیفہ میں ورطاو خولا مہدہ داوایا فی بطونی امنارا و سیصلون سعیرا زدہ چی داخل بشی اور تا زبای اور تا داخل کم او دا اور نما پس بچ کی گی والنجات منها نجات تدی اورنا العدل عدل بکے ومنع الظلم فی قسمت ترکت فقسمت دا میراث کی ترکے گی میراث میراث کے با ظلم نکے میراث با خپل ارچا تا خپل حق ورکے کہ لگوی کہ ڈیروی کہ خدی کہ سڑیوی کہ معشومی کہ لوی تا ارچا خپل حق دے نجوتی کم اللہ والنجات منها نجات داغا سعیر ندا دیکھا یوسیکم اللہ فی اولاد میراثکم فی میراثکم فی اولاد میراثکم تو میراث تاسو دیکھا او دا سلورم خبر کئی خواہ حق دا اللہ حق دا مخلوق حق دا یتیم دریشم او دا دین ذان بچکول دا سلورم خبر شوا یوسیکم اللہ دا سلورم خبر شوا وصیت کی تاب صلی اللہ تھا وہ طالبان ہو یوسی او قال یا یوم آنا تھا قال اللہ و اللہ تعالیٰ ایوسی کم اللہ وصیت کی تاب صلی اللہ تعالیٰ دیکھے دیر فرق دے یو سڑے دے اگر تو تا تا خبر رکھو ہاں راشت تا تا خبر رکھو ابل تو راشت تا تا وصیت کم خا دا وصیت اہتمام ساتھی تا ڈیر لوئی وہی ماتے وصیت کرے دے زان پی وہی نہیں بیا ماتے وصیت کرے دے خا دا وصیت دا قالا دا یوسی مانا یو دا خود دل تک دا وصیت ذکر ہوئے چید احتمام دا پارا وصیت کی تاستا اللہ تعالی یعنی قال اللہ وی فی اولاد میراث فی اولاد فی میراث اولادکم الذکور والانسا بعد موتکم کہ مذکری کہ انسائی پس مرگ سا سنا سنگم میراث اڑی دا اللہ وی لذکر مثل حظ انسائی دا پارا دا مذکر مثل دا دو وی سو دا جنکو دا حظ دل انسائی حفی دا دو جنکو یو دو جنکے پا یو الکبانی صاحب دی دو خوین دے پا یو روری صاحب دی دو خوین دے پا یو روری صاحب دی خواہ وإن كان معها ولا ينفق على نفسه وزوجته وهي على نفسها فقط وإن كان واحدة أخذ الكل لأنه ضعف النصيب بنت الواحد وهو النصف بأبا نمي فإن كنا نساء كشربي نساء محلي جنا كيديري فوق اثنتين لا فوق وي لا زايد فوق اثنتين دوي وہ یہ فوق لفظ زائد تھے فَإِن كُنَّا نِسَاءً كَچَرِوِي نِسَاء فوق زائد نہ دے فَدْرِبُوا فوق الْأَعْنَاق وہی پورتا گردن نا دا گردن نا پورتا سیوے فَدْرِبُوا فوق الْأَعْنَاق اعناق دالے لدینا پس کپرائی کپرائی کپرائی کپرائی وہا نو یہ زائد نہ دے کیوید دعا فَإِن كُنَّا نِسَاءً فوق پورتا دا دعونا زیادہ دے دونا اک دوئی فلہن دے دولا سلسا دو سلسا دی لین الواحد تاخد سلسا معا اخیہا فکذا معا اختیہا ما ترکا جی پری خودی مید مید پری خودی و ان کانت واحدتا کچروی وجنے او بلسو کنی فلہن نصف زوینی فلہن نصف ددی نیم کی دپلار پا مال کی ددی نیم دا دائی نیم دا طالبان فلیت ذکری مثل حضر الانسان کلیہ ذکر کرا کلیہ تا خیال کوئی خواہ اس مور و پلار مرشو خواہ او دوئے پاتے دے زامن دے دوئے ٹیکہ دار دے لوئی پیسی دی ورطا خواہ تی تجار دے لیری پیسی دی ورطا خواہ آنو مور و پلار مرشو ہوشوی ولی ابوے مور و پلار دا هغه تجار غوی مرشو هغه غوی مرشو اکسیډنټ شو بل څه شو مور او پلار پاتې شو دا هغه څوک نو ولې ابویه مور او پلار د دې دواړو لره لكل واحد هر یو واحد لره منهما د دې مور نه السدس شپږمه ده لكل واحد منهما السدس مثلا شپږونه ده یو سمه پلار واخلي یو سمه مور والی سلور بدل ابن شيخا ابن مما ترك دعانا جبري خده إن كان له ولد كشره دغ ميت لر ولد دي زوي زوي هو فإن لم يكن له ولد كشره نو دي زوي لر زوي فإن لم يكن له ولد كنو دلر ولد وورثه ميراث لدينا أبواه مورو بلار كلا طول بياد مورو بلار يولي نبياب سنگولي فلأمه الثلث مور له درې مې صدا مور به درې مې سوالي د زوی په مال کې ول باقی للاب او باقی به پلار واخلي باقی د پلار شو فاید کان له مع الام کچری وی دلرا سره د مور نه اخوته نورونا اخوات متعدده اعیانی اعلی ذی اخیافی هر یو شي فلی امه مور اسود وسش په ګملا ورد سلس نبي أسود استوى ده دري من اسبقمة تبوي يستحقون ذلك مستحق دي بده من بعد وصية پس ده وصيتنا يوسوي بياجي وصيته كي پايباني او دين عداد ديننا اول بتجهيد تجهيد تكفين اغا او ده دقاو كي داسوات بي قردي بي اغبا داكي تجهيد تكفين قرض ده او وصيت کړي هغه بده دي درې میسه نه ادا کړي په درې میسه کې ده چليږي سیوا کې نه چلي نیمه کې وصيت غلط ده په ټولو کې وصيت غلط ده چې دا ټول مال ورکوم غلط نه قبليږي زه نیم ورکوم نه قبليږي او شوي رسول پاک ته اصحاب راغی کنه ډیر مال وي یا رسول الله زه دا نیم ورکوم نه وش وی دا دی بیا وی اخر کی وی درې مېسا یو سلسو کثیره تون سلس ډیر دې درې مورکو مقصد څه چې دا د نور حق دی ښا دا د نور حق دی نو فلی امه مع الام السلس فان کان له اخوه مع الام اعیانی فلی ام سلس من بعد وصیته بس وصیت نه یوسف بیا کی وصیت کی پای سر او دین دا ادا دا دین نا پدری ما کی وصیت کول شي چی یره مانا دور ظلمونه شوی دی یا پرا دی یا سفر یا سو پدری ما ایسا کی دی وصیت کول شي ګور په نیمه کی نشی کوله په ټول کی نشی کوله دا نور حق دی اپ دی درې ما کی ولی وصیت کول شي زکات الله د جانب نه چراغ له پاک وی اس الله تخذي اتنجد حقوق عباده حقنا يرمان دي پاک لرشي و اذا ما دي درې مې سكي ما پس داسې داسې لغوکا خیراتوکا د دې جماعت لورکا د دې طالبانو لورکا دا ما پس جزا الله تخ صفا لرش و ذا خليت دانه کي خا دا وصيت نكي خانه دا وصیت نه کوي چې دا ورکا دا په پیسو کې دی په زمګه کې دی په درې میسه کې بلستون تولایای کې نه دی دا په هغې کې دی ښه دی چې ډېره توره کې نه تولایي ورکې بلستنې ورکې لکه هغه څه یې کورې کېده دغه څوک څه کوي پیسو کې سرو کې مال کې درې میسه کې وصیت به کې درې میسه د هغه کروڑونه راځي هغې کې نه کوي د دا هغه یو پرې دا دلته یو سړی ومړېد یو کلی د هغې کې نو زامنو ورته وي بابا ستا په چا باندې وي زما دومره دومره پیسې به پلانی پلانی پلانی باندې خا خا خا او ولیکئ ولیکئ ولیکئ ولیکئ هغه ورته وي بابا ستا باندې د چا دي وي تاسو هغه پرې دی زه پوه شه هغه پوه شه هغه یې نه وي یا غپری دی وی زه پوه شه هغه پوه شه دا غزان له په خپله دوزخ وخینو یو بها او دین یوسیکم الله ولم یفوض الترکه الی رایکم وسیت کی تاس تا وانی وی اللہ تعالی تاس ہوتا مفوض نکرہ ترکہ رائے استاس ہوتا دا استاس پر رائے وانی و نکرہ ابناؤ آباؤکم پلاران ساس ہو ابناؤکم زامن ساس ہو لا تدرون انتم فی الدنیا نپیجنے لا تدرون تاس ہو نپیجنے انتم فی الدنیا ایوم کم یلین اقرب و اقرب جا قریب دے مفول بھی دے لکم تاس ہو نفعا دے جیت نفنا فریضة فرض فریضة مقرر شوئے پا مقرر کی دوسرا من اللہ دے جانب دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ مقرر کرے لے خواہ ان اللہ کان علیما حکیما فدی سر اللہ تعالیٰ علیم دے علیم دے بقسمت المواریث حکیم فی ما بین نصیب الذکر والانثا حکیم دے پا ما بین دے اسی دے مذکر و دے انثا کی حکیما حکیم دے حکم کئی اس دیدے پوری میراث نسبی خلاص شو دیدے پوری ہر کہ چے بیان کہ اللہ تعالیٰ میراث نسبی پلار دے زوینا زوی دے مو زوی دے پلار نا مور دے لور نا لور دے مور نا نسب دے کنا نسبی دے رور دے رور نا نو شروع کئی دا شروع دے پہ میراث سببی کی سبب وَإِلْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكْتُمْ وَلَكُمْ تَعْتُ لَرَ اَيْخَا عُنْدَانُ نِصْفُ مَا تَرَكْتُمْ نِصْفِ مَدَاغَ جَتَعْتُ پْرِخُدِهِ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ کَچِرِ نَوِ دِي خُدُ لَرَ وَلَد دا دی خد ولد دی نو دا خاون پا دی خد پا مال کی نیم کی گی خوا ولد مطلق نجی نای دانا الک وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ کَچِرِ وَدِي خُدُ لَرَ وَلَد فلکم الربع بیا د خاون سلور مکیگی مما داغنا ترکنا داغنا چې تاسو پریښودی من بعد وصیت پس د وصیت یوسوی نه بیا چې وصیت وکړي په دې سره او دین د ادا د دین نه ادا د دین نه ولهن اوس خاون مړ شو ښځه پاتې شوه خاون مړ شو دا په خودی میراث ولهن خاون مړ شو ولهن دې ښځو الربع سلو رمضا لتكون انسا نصف النصیب الذکر ذکر دا نیم دا نصیبی دا مذکر دا مما ترکتم دا نجتاتو پر خودی اللم یکن لکم ولد کجر نوی تاول لولد مطلق ولد مطلق نوی نولا لکوی نجی نیوی بیا نیم کیگی فا انکان لکم ولد کجر نوی تاول لولد فلہن ندی خودی لر السمن اتم دا بیا خواه کہ ولدی بیا لری لڑا اتم لڑا مما دا غنا ترکتم جبر غوی تاسو من بعد وصیت پس دو وصیتنا تو سون بها چی وصیت کے وی پای معنی او دین دا ادا دا دیننا قرض بور کے وصیت بکے قرض بدا غی ور کے هو قل نصیب الام الذی اخذها بواسطتها دا کم ایسا دا مور دا چی غستل کئی پا دی سرا بواسطی دا مور سرخا ترکتم من بعد بعد وصیت تو سونه بیا او ده نو دی پوری دا نکاح دا میراث سببی شه طالبانو اغه میراث نسبی و ادا ولکم نصف ما تا دا بیان د میراث سببی و خزه دې بل کړی نه کړی دا نو اغه نه میراث وړي التا د بل کړی خزه دا او مزمکه درتا ملاویږي خاونی دا بل کلی دے خدیتا میراث ملاوی گی دا سبب دے دا نکاح سبب شده میراث تا پارا دا میراث سببی اول میراث نسبی دا بیان شکا او دا شروع دے پا میراث لمن ورثا بواسطت دا آغا میراث درم کسم شی میراث اولی پا واسطی سرا واسطی میراث آغا سا دے میراث تا کلاله ایت کلاله ویخه کلاله چاته وی وین کان رجلن کچریو تھڑے یورثو میراث ولدی شدان کلالتن کلالوی میت لم یخلف ولدن ولا والدن نی زوشته نی پلارشته دی کته سلسله نیشته بره نیشته دی او انو او امراه کلاله یا یو خدد میراثا نی کتا سلسلشتے نی بر سلسلشتے ولہو اخن او ديلر رور من امه دمور لا امه قيد بكيرخه من امه دمورنا او اخت من امه اخوت دمورنا فلكل واحد منهما هر يوم واحد لرزي دوارنا السدس شبغم دا شبغم باخيخه والباقي للورثه او باقي لبشبغم والي باقي بين ورثوي وإن كانوا كجروي دارونا أولاد دي يا دارونا مونين كانوا أكثر من ذلكم أكثر ديونا فهم في شركاء دي بديك شركان دي في الثلث بدي دري ميسا كي وأعظم نصيب الأم دا لوي إيسا دا مور دخا شبقما أو دري ما دا دري ما لوي دا لاغينا نو ديخو ميراث ولي دا وجه دا مورنا ديخو ورطر پركتير آغل دي من بعد وصيه پس وصيتنا يوصي بها جي وصيته كي پاي تر او ده دا ادا ده دينا غير مضار فحالكم ساتو كي كني تاسو ضرر رسو كي ضرر من رسو پدي كي ليل ورثتي دا دا قيد ارض معتبر ده خا غير مضار كي ني تاسو ضرر رسو كي پدي سو كي دا يوصي وهذا قيد معتبر في جميع ما تقدم غير مدوار وصية يوصيكم الله وصية وصية كي تاوستا الله تعالى وصية من الله لجانب دا اللانا والله عليم بي يحكم بعلمي الله عليم دي حكم كي بعلم فزر حليم في عذاب المدوار حليم دي بعذاب المدوار كي نسبي سببي أميرات دا ميرات دا دریو والا ذکر شو کا تلک حدود اللہ دا احکام دا اللہ تعالی دی ومن یتو اللہ شاش تابداری کن اللہ تعالی ورسوله دا رسول اللہ تعالی نا فی القسمت المواریث یدخلو جنات داخل وگر جنتون تا تجری چی بی من تعت لنها لانی لڑکو دین نیرون خالی نفیا ہمیشہ بی پدی جنت کے فذالک الفوض العظیم دا بریلو دی ومن يعص الله شاش خلافك نافرمانيك دا الله دا حكمنا دا رسولنا ويتعدى حدوده وتجاوز كيد حدوده يدخل داخل بكيد الأورطة خالدا هميشة بي فيها بديك ولو عذاب مهين دي فار عذاب مهين دي دا عذاب مهين دي دا يوركو تا مفتي سيبنا الذكرة دا يوركو دي مفتي سيبنا الذكرة نم ميراستا الذكرة اگر نیم که یو کال واخلا کنا بیا با خب میراث مانی پویگی اده میراث ما ضروری علم ده ضروری علم ده دیکن نظام پا دی روان ده دنیا پا دی روان ده تاست ایسار مفتی سی بوائی ندا خزد کوئی دی نخوا اللہ دی طول توفیق ورکی اللہ کاشی بیان شو ندا هر که لما بینا احکام الموتا حقیقی هر کله چې بیان کا الله دا ربط دی احکام د موتا حقيقي حقیقتا مرشو شرع فی احکام الموتا حکما حکمی کی خا حکما مرده حکما سوق مرده واللاتی جمد اللتی دخا واللاتی اغاخد وقد یاتین الفاحشة جرات لکی زناتا من نسائكم دخل الصاصنة من حرائركم المحصنات حرنا محصننا أو ذنايكلا فاستشهدوا عليهن شاهدان زيبائما أربعة منكم صلور شاهدان من أحراركم فإن شهدوا كذي شاهدوك كما ينبغي لك سنة فقهاء شوي فأمسكوهن إيثار كي دخلوا لرف البيوت فكورنك لحبس ليحبس عن الزنا كحبس الميت في القبر لك مره في قبر كي ساري دي في قور كي ساري كي حتى يتوفاهن الموت حتى شوفات كي دير الموت ملائكة الموت ملائكين مر أو يجعل الله لهن سبيلا يا أقضي الله تعالى دير سبيلا هو الرجم المحسنة وجلد البكر وتعذير عام ندى أقضي ندى حكم ده حقيقي موتا او دو حکمی موتا بیان شو دا زنا اغین پیدا شو دا زنا یو حکمی مرده خواه غين تفيدا جدا حكمي مرلي واللذاني لا تدوار ميانك ويخا واللذاني قد ومذكرة يأتينا هاجرات لكلي فاحشيتا فاحشة ورتوي أخا شافي ذي الظناء ورتوي ومتلواتاته منكم نتاثن فآذوهما ضرر وركي دي دوار لا بالتعذير والجلد بالتعذير والجلد شافي ذي وي ديوال تيودرو ديوال بيراو غردو يا إذا غرنا راور غردو راوير غردو دا غرنا دي رجران دا جمعات نبي جاني فإن تابا كتوبة يبات قبل إيذائهما فخوال دينا وأصلحا تعليك عمل بالقرائن فقرائن باني يا غلط نقر دي غلط خبري نكي فأعرضوا عنه نعراضوا كلاينا بالستر ببردي ثرا فرده بواجو إن الله كان توابا رحيما الله تعالى دي توبة قبل أنك رحيم الله توبة قبل أنك رحيم ثم إن الله كان توابا رحيما فلم يلزم قبول كل توبة بل ده هرچا توبة قبلي خا توبة شا إنما التوبة توبة هي توبة قبول منظورة التي يجب أجواء الله تعالى قبلي إنما التوبة على العند الله فنيد الله تعالى للذين دبار ذاك ثانو عند الله شو عدكر قال الله بقبول داغي للذين دبار ذاك ثانو يعملون السوء شو عمل كي ناكارا عمل كي سوء فاحشا وغيرا بجهالة بجهالة ترى ثم يتوبون بهذه التوبة وبات من قريب قريب زمانا قلما يسيروا رينا على قلوبهم ران وقت پرون توبه و باتی را غلط کار میکرد زمانی توبه ای فاولای که داد کتانی توب الله علیم را گردی الله تعالی پدیمانی و کان الله علیما حکیما دی الله تعالی علیم و حکیم علیم دی و حکیم دی آنو دی کال پاس ملیگی توبه و باتی الله تعالی علیم دی و حکیم دی نو توبه قبول دا توبه و باسه ده گناه نه هر چا تا وی هر مسلمان تا وی خود تا سلو تا لوی و ورو طول تا وی توبه و باسه توبه قبلی گی توبه دروازه کلاو دا ولیست توبه تو نده توبه قبوله منظوره نده توبه قبوله منظوره للذین ده پارده کسانو یعملون السیئات چه عمل کین ناکاره ويصرون عليها دوام كي باغ عمل ما انو دي هميشه باغ دوام كي كي كي باغي بان بد عمل حتى اذا حضر احدهم الموت حتى كي جادر شي وليت الموت ملك الموت امارات الموت علامات مرق مرق ورتا حاضر شو نقال دي وي الت اعوان يولد اعوان د ملائكي ولدي واني تبت الان توبه وباسم اس دوست و بابا سم نو دی بیا نیمی بیای تو بنا قبلی خواه تا چی ملائکی ولی دی نوست و بابا سی وللذین احنا توبه قبولا منظورا داغ کتانو یموتون چمرشو وهم کفار نی کافرانی لأنهم بمجرد الموت یعینون العذاب عذابی گی با بمجرد مرد سرخا ولی توبه ندیستی أولئك دا كثان أعتدنا لهم ما تيار كرهن دا پارا دي عذابا أليما عذاب درناك عذاب درناك بي تيار كرهن ندامي عذاب تيار كرهن توبه و باسا فتوبه سرطا عفا کی عفا دا توبه التائب من الذنب كمن لا ذنب له دا توبه دا كبائرن و باسا السغائر اللہ پا منزون باني عفا کی خوا بخلی دا سی برباد ویلی بخلی باني دا توبه دا پس وغایر دی و دا مربوط تی یوسی کم اللہ وراثت دا وراثت دا راضی پا سکی پا زمکا کی پا مال کی پا دی کی وراثت راضی عرب و پا میراث سر خذ ورل خذ دا خذ زمان میراث تا دا زمان دا رور خذ و دا با بل سوک نکی دا با زمان میراثی نو الله وای میراث په خود کې نه چلیږي ښا میراث په مال کې چلیږي زناورو غلط رواج دی غلط رسم دی غلط قاعده ده دا تاسو کوم ځای نه جوړ کړی ده دا مربوط به یوسیکم الله یعنی وراثت د رجال راضی په زنانو کې ناراضی ښا دا باطلی دا رسم د کافرانو د کافرانو دا غلط رسمو دا باطلی هغه به وی دا خدا دا زموږ میراث دی دا موږ کوم الله تعالی او یا ایو الذین آمنو خبردار یا کسانو چې ایمان راوړل لا یحل لکم حلال نیتا انترت النساء من میتکم چې په میراث راوړی تاسو خو د میت خپلنا من میتکم کرها په زور سره په دې حال کې په زور سره نوې دا به بل څوک کولی شي دا زمونږ میراث دی کو ولا تعدلوهن امانه بمانه کوي دې خذو لرا ولا تحبسوهن من التزويج في جميع الاوقات بمانه کوي دې خذو لرا د وادنه په هر وخت کې په جميع الاوقات ولا تعدلوهن تحبسوهن من التزويج في جميع الاوقات خا ولا تعدلوهن بمانه کوي دې خذو لرا لتذهبوا جتاسو بوتلو کې به بعد ما اتيتمون فبعض هغه مالونو چې ورکړی دی ته مې له مهورې دی له موږ مهر ورکړی دا دی موږ له 3 لک روپۍ راکې موږ به پریدو موږ به پریدو ته به بیا کول شي دا پیسې په ما اخلا دا ناجیز ده الا وقت ان یاتینا بفاحشه مگر په هغه وخت کې چې راتلو کې دا یو فاحشه مبینه ښکاره ده دینا معلومه شو حلع کوي حلو په وجه د نشو د زوج دا جایز نه ده خلع کوي خاونې بدخویه دی ښځه وایي زه د ده نه ځان ازادوم دا ناجایز دی ګزاره کو ورسره وعاشروهن الا ان یاتین بفاحشة مبینة مگر که راتللو کې په زنا ښکاره سره وعاشروهن او د ګزاره کوئ دې ښځو سره زندګي تیروي بالمعروف انصاف سره فإن کریتمون که تاسو بد ګڼئ دا ښځې فاصبروا صبر کوئ ناپسندیده یې ګڼئ صبر کوئ خو یې بد دی پوه شوې ته د هغې کې فعسا قریب دا ان تکرهو تاسو بد ګڼئ شیئا یو شی ویجعل الله ویجعل الله فی خیرا کثیرا وبګدی الله تعالی تعالی په دې ښځه کې خیر ډېر ښځه به خرابوي خال واجبت الله درک تعالی او به عالمان شي او به ډېر ښه وي نو مورې ښه نه ده خال واجبت الله حافظان به وي قاریان به وي علما به شي ګزاره کوه وان اردتم که تاسو اراده لري ان تستبدلوا چې بدل کې واخلئ زوجن جدید مکان زوج قدیم په مکان د زوج قدیمه بل اخذ کې د جدیده کې د مکان د قدیمه انو اوی زړی په ځای نه وي خدای کې وکانو بهتو امراته او بالزنا انو د دا زړه خدای وي داړي را خراب ده هغه معنی د قول لري و اتیتم احداهن قنطارا او ورکړی تاسو یو د دې خدودا قنطارا مال ډیر هغه ډیر مهر ورکړی قنطار ولا تاخذوا منه ما اخلي منه دا قنطار دا مال نشي ان یو شی ما اخلي اتاخذونه و تاسو اخلي دا غینا باهتین علیها چې بهتان لګوي پای باندې بهتانن بهتان و اسم مبینا او گناه کارا دا و دا زګه پریدم لیکي دا چلې اتی باندې ولا ګوري ظلم کوي دا ظلم دی ښا که خزه کوي هم ظلم دی که سړی کوي هم ظلم دی کله کله خزه خاون پریدي دا ظلم دی کله کله خاون خزه پریدي کله کله خزه خاون پریدي دا ظلم دی اته نو تختی او شو دا ظلم دی او کیف تاخذونه ته چې ته توایي دا دونه کرا کا درې راکا او کیف تاخذونه څنګه تاسو اخلي دي مالونه لره په دې خزینه وقد افضى بعضكم افضى من وصلا وصل شوي لي بعض استاذنا الى بعض بعض تا او په بدل د بوزعي کې لړکنه په بدل د بوزعي کې استعمال لړ نو تفاخلي واخذنا منكم ميثاقا اليذا واخذ الله لهن منكم ذات بوايه اغسل الله تعالى دي خذوا لرا منكم لطاعتنا اغسل الله تعالى دي خذوا لرا منكم لطاعتنا ميثاقا غليظا وعدي ثاق سري وامساك بمعروف او تصريح باحسان امساك بمعروف او تصريح باحسان دعوه وعدي لقاء دا بخير وعده سختي انه استبدال ده لجائز ده وان اردتم استبدال زوج جديد مكان زوج قديم ٹھیک ده استبدال کے یا خدا بلکہ سلور پوری کول شی و استبدال کے خیال کو دا بنش کول ولا تنكحوا تاسو په نکاح سره ماخلی ولا تنكحوا تاسو په نکاح سره ماخلی تحل امراته الموارث طبعا اذ لم تكن امراته الاصول چه اصول لي خا فنكاح سره اخلي اصولتنا ولا تنكحوا نكاح سره ماخلي ما نكح اباؤكم اغه چوتي کړي په نکاح سره يا په ملک يمين سره پلاران استاد من النساء خذنا ده پلار خذ نشي کوله من هو حاد پلار او موتو اد پلار پلار دی خودی و تکلی آغا تا نشی کولی زوی نشی کولی خواه زوی نشی کولی الا ما قد سلم مگر آج تیر شوی پا جاہلیت کی جاہلیت کی تیر شوی دی آغا خواه جاہل و کفر کافران خوب دی نیدی مکلف ما قد سلف فإنکم لا تواخذون به انہو دا نکاہ دی مور یا دا موتوئی یا دا منکوحی كان فاحشة دفاعش معصيته ومقتى غضب عند الله وساء سبيلا بدل عرضا لأن أكار العرضا شت من كوحا دبلار أخلي يا موتو أدبلار كي بلار دي وخذي وتكري لا بيعتك دا ديرها ديرنا أكار روايط دي دا ديرنا أكار شي خواخي ترى فیلو کی در زنا بیائی لرو کی طول مرد الواد حرامیان دے دا الواد حرامیان دے دا غی نسل حرامیان دے چی خواخی سروتی ہو کی بیائی لور سر نکاو تاری انو لور ہو کی این سر نکاو این خوڑی زامن پیدا شی این خلوی نسل پیدا شی طول حرامیان دے این خیر کار نکی دوست دا شانتی دی خواب اگر سنگ دے ومقتى وثار حرمت لما حرم من ازواج الاصول شي حرام في ازواج الاصول لما في حد حرمتهم فكذا نكاح الام دارن نكاح مور تر فيه حد حرمه اصول ديك حرمت اصول دراغ كرا حرمت عليكم امهاتكم حرام دي پتا زبان په نکاح سره اغسل د مهند سره مور تر نکاح نکي خا مور دو قسمه ده پایو او که پلیو که ده پایو و بناتکم لون تاسو سره لانه انه کل اصولی فی الجزیتی ده پشاند اصول پا جزیت کی و اخواتکم خوین دیست تاسو لانه انه بعض اجزاء الاصول ده بعض اجزاء اصول دی خواه و عماتکم عمار پا پوگان استاسو په پوسر نکاح کې غمو ورته په پوه د پلار خو وخالاتکم ماسی سره نکاح کې هغه په شان د مور له ان جزء الاصل امه وبنات الاخ انه ضرور اخ لانه فروع فرع الاصل وبنات الاخت او لولا د خور كذلك دارانه امهاتكم امين استاسو لان شابهت الام التي اخذ ارضعنكم في الحولين فدو قالوا كي پیدر کڑی درت نہ ہا مور دا واخواتكم فين طالب من الرضاعه د پاغنا وامهات نسائكم امين د خود استاسو لان اصول فروعكم تقديرا امهات نسائكم مين د خود استاسو خواخي چورت من و خواخي تر نکاح نه کی خا د خواخي تر نکاح نه کی ذكا لانه اصول فرعكم انا دار خانه ورباي بكم پرکټه پر کټای وسه ته وای ته یو خدای کې غی سره یو جنې راشي د غی لوري موږ ته پر کټای و لیو نشابهت نه بیل بنا مشابهت ته لړو دا پر کټای تاسو الاتیا فی حجورکم تو پکورون استا فی بیوتکم فی حجورکم ای فی بیوتکم پکورون استاد کی خا من نسائکم التي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخول كل باي ترى فان لم تكونوا كنيتا دخلتم بهن دخول كل باي ترى فلا جنا عليكم شيء منا فتاخبان دي بیا لور سره نکاح ہوتا پریگی دا پیری تاریکی بہ وی اس پی سره نکاح تے کہ بیانی سره تاڑی نو بی کہ بیانی سره تاڑی او اس پی سره تاڑی بیانی دا اس پی لور تا وای خا نو لور سره نکاح ہوتا خو مور تا بہ التفات نہ کہ کہ مور سره دی ولے نکاح ہوتا لور تا بہ التفات نہ کہ یہ لو مور سره چرالی تا پر کٹائی وای تا بہ ورتا ہی تا التفات نہ کہ خا وربائكم پرکٹے ساتو الذي في وجوه من النساء التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم التي من اسلابكم وحرمت ما ندخا حرام دي پتا زبان خلد زامنو حلائل خلد زامنو خلي ابنائكم زامنو زامن دو قسم دي طالبانو الذي اغزامن من اصلابكم تشتاد شان پیدال ستا سکه زوی دا خدای ته غوتی نه وړي او استاد زوی خدای دا کتا وسره تفیلو کو زوی دی حرام شو زوی دی حرام شو اوس مرض دلته پروت ته په وطن کې من اصلابكم اول وان تجمعوا بل حرمت عليكم الجمع وان تجمعوا بين الاختين چی جمع کوئی پا مابین دو خوینو کی پین نکاحی او ملکی امینین اللہ ما کر اللہ لیکن ما قد صلف آغج تیر شوی دی فا انہو معفون عن جاہلیت کی با یو سر دو خوین دیوی درین دی ان اللہ کان غفورا رحیما اللہ تعالیٰ نے بخون کے او رحیما بخون کے دے او رحیم دے آغا بخون کے دے او رحیم دے نو استبدال لجائز دے خجرند جماعت پیجن دا بناخ لے پہ استبدال کے خواہ دین بزان ساتے دیکھے وہ خیال ساتے دا بغوری تا پوز بکے وان تجمعو بین الاختین جمع پا ما بین دو اختینو کی نشے کھولے دے یو خوری یو بلد خور در سباتے امانی کلی نے یو خدا و مزدان کیو تڑی کرے وا بڑا مانو کی اگر بلد خوری وا پسی لڑا وشی میں دا بلد پزان آرام اکڑا وشوی دوڑا ور پسی لڑی ای خبوئی گی نا وان تجمعو بین الاختین اللہ ما قد صلق اگا ملشی نبلا ولا ورکا ولا دیو کی والمحسنات وحرمت علیکم المحسنات بلا بلا حرام دی پتا زمانی محسنات و ذات چی محسنی وادکری ذات الازواج چی خاون نوی نا خدا تعالی ناجائز دخل من النساء دخلنا إلا ما ملكت إيمانكم مگر ناغبين دي جمالي كانشو خلاصون استاسو بسبب وزوجها في دار الحرب دا غي خاون خوب دار حرب قشتلي دا جائز دي ولي رق قتلو اختلاطو دينو دار دا غي مسألة ختم شوي دا اغا كافر شو دار على المسلمان پلاس کی كتب كتاب الله لكلنا فلسلو سر الله تلا عليكم فتاقبا وحل لكم حلال تعالى ما وراء ذلك ما سوى ذي محرمات مذكوره هنا نور ان تبتغوا نوركم ان تبتغوا ذات طلبوا باموالكم فمالون قول ذا محسنين متزوجين شنكات لك غير مصافحين نيذناكم لك ذنا بشكل مال نورك خا نيكا بشكل مال وركي متزوجین غیر مسافرین نی زنا کو ان کی زنا پر شکل مال نہ ور کے خا متع چکے اگر حرام ادا فما استمتعتم اجتاس نفع واغست به فدی مال نسرا منهن دی دی خذنا اے فمن جامعتموهن ونکحتموهن به منهن دی دی خذنا نفعاتوهن ور کوی دی خذتا اجورهن مہرون دی بیا باغیل مہر ور کے ما اجورهن فریضتا مہر مفروضہ مہر مقررہ مارني ماري مثل بول ورکے ولا جنا علیکم نشی گنا پتا زبان فی ما تراضی تم پاجتا تو رضائی من الزیادة والنقصان من المسمى مهر مهر خذ لتا یو لاکھ مهر مقرر کرے دے تو ورد غلڑی اگو یہ رضا پہ یو لاکھ خوئی خفایم انتو ایزا دولا کشوی کنا بیا دی نکان پست مهر دیاتولشی دی نکان پست مهر کمولشی حد جائز دے نکاہ دی تڑلے دے پہ نکاہ کو کتاز پی دل کووے اغویرا پیندل کما هر من سکو یو لاک را ل مقرر کا وای ٹھیک یو لاک شو سلوت نه لری کا یو لاک شو حد جائز د قبول ذات ول پست نه د نکاح تھڑلو نه دا جائز نه کا زکه جائز دے اغوی دی باندې وسوک زکات ور کئ او توک ودا بار کال زکات ور کئ ای باندې زکات مرادی کنا لش وزا خلق سلویخ لکا پانزوس لکا شویت لکا پانزوس شلتو لی دادا کئی دی ٹولو باندی زکات تے زکات نور کئی زکات خودی پی جنی نا تش پن مہر پوئی گی مہر پوئی گی زکات نا پی جنی چی دا خلق دا مہر نا زکات ور کئی دا بدا ور کئی دا نا چی تاسو دا تش دا کوئی نو حد زکا فقہاو جائز کرے دے حد جائز دے کمول او زیادتول پس دا نکانا دا کوئی دا ولی دا آسانے دا پارا خواہ دا آسانے دا پارا اللہ تعالیٰ گورا دمرا لوی رحم دے نو دائی ورکو ومن لم یستطیع مددفو کی ما تراد من بعد الفریدت وکان اللہ علیما حکیما ومن لم یستطیع منکم تولن دغنا این کی حل محسنات غیرین جلینی کاوتر محسن سرا حری سرا المومنات چی مومنی نفتزوجو نکات لئی فتزوجو مما ملکت نو نکات لئی دار چی مالکان شوی ایمانکم خلاسو نستاسو من فتیاتکم دوین رستاسو نا دوین رو سر نکات لئی مومنی بی دام دخلی بنیان دی تیسر تلئی کنا واللہ علیم اللہ علیم دی پی ایمانکم پی ایمان ستاسو بانے قلب زاد ایمانکم قلبا در بانے انتم وہن سواء فی الدین فلا تستنکفو عن النکاحین دی ویل دی دی نکانا نفرت مکوی خوا بعضکم من بعض بعض دی جنس تا بعض ستاسو ندی فنکحون نو چی ویل دی سر نکاح تاری نو دا غیر مولانا بتا پوس کے خوا فن کی حون نکاح تڑی دی خود سرا دی وین دو سرا بی اذن اہل ہن پی اذن دا مولاد دی نو بیا غیتا مہر بور کے و آتو ہن وور کو یہ غیتا اغوین دو تا اجور ہن مہرون دی بالمعروف و جی معروف سرا و جی معروف سرا وین دا ستا ہوئی اس پلسطینیانو دی اسرائیلو نے یو جنہ راوستا خد راوستے اغیوین دیشوی فلسطینیانو دی اسرائیلو نہ خود راوستی بس اگر دی وین دی شوی کاغا زوانی کاغا پوری او کبولی او کجنی اگر دی وین دی شوی نکاو سر تردی شی پوشی کا زادی اومو او بید آزادی نا ہم بستری ور ترکول شی خواہ بید آگین ہم بستری ور ترکول شی دا دا خواہ ولا متخذات اخدان انی نیون کې یارانی اخدان څه ته وي پټه یارانه پټه یارانه نه کې ښا هغه کې امان ورکې پیدا وحسننا اوس هغه ویل محسن شو خاوند وکړو ویل دوا ول اوس واده وکړو خاوند وشو نو ویل فید وحسننا پیدا وحسننا قالو دا محسن شو فین اتینا کدیرات لکو فاحشتن فذنا بفاحشة فذنا صرف عليهن نبدي من لمان نصف ما على المحصنات اني بدا يجب محسن حروب عن ذا من العذاب لحدنا من العذاب لحدنا اي معنى بحج عليك اغيل سلي لبيل قنزوس دي وشوي ذلك دا نكاد بيل دي يوي لمن دبار لا رجاد خشي العنتا شريك دو زنانا زنانا دي مين دي دا نکا دي مين دي لمن هرشال خشي العنتا شريك دو زنانا منكم دو تاسنا وان تصبروا تتانوا صبروا قاد نکاح الإيمان خير لكم دا بيتر لتاصلا اس فيه ارقاء الولد لگا پدی کی مریدوب دو ولد دے دا الوان دي سمرا يزيلا ومريان يخا والله غفور الله بخل كده رحيم دي بيل بيل ذلك وصحتي وكبر بليك يخا بالتوسع أتي في ذلك يو من ذوى ناقي زناك الوى حامل شوى بشيشو ندين أن يوم مسألة راضي عن أبي عبد الرحمن قال خطبة علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النار خذ مولو سعدي يا أيها النار أقيموا على أرقائكم الحدة من أحسن محسني منهن ومن لم يحسن فإن أمتا فإن لأمتا رسول يوين لود رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت أقي زناك روا فأمرني ديوي أمر يكمات أن أجلدها شدا بجل باني وها يعني جل فإذا هي حديث عدد أقد نبي بشي شوي بني فاسد بشي ولو كولا أو قريب واغيتا مياش نيما شوي واتو شوي آنو فخشيتو حضرت علي سيبوي دولي رينام إن أنا كشي رزو جلتها وهم دينا أن أقتلها لا بقتل شي ما غطيق ولا وذكرت ذلك ذكر بقدان النبي صلى الله عليه وسلم تا فقال رسول الله بي احسن تا خوكر واركا جدا ولوك لونشي خراق كولشي كان لبتير شي بيادي باني حج جاريكا جدا ولوك سخراق كولشي بيادي في حج جاريكا دا مسألة مسلم شريف دا حديث راولي دي دي مطلب سلي قال احسن تا مسلم جلد دا جلد دوين جلد انا دا دي مطلب دا دي فالعبد اذن فمريه لا يرجم لا يرجم بل يحد رجم بنكي دواني بحد جاري كي مريباني رجم نشته دي حد بي جاري كي لك پا دي وين زمان دي رجم نشته حد بي جاري كي نمريه امدخشان دي پا حكم دا دي كي دا د مرید لپاره دا حدیث راوړی دی دا د مرید لپاره دا حدیث راوړی دی چې رجم پې نشته دی حد به پې جاری کېږي رجم کې خو بالکل مرد دی او حد کې هغې باندې مرد نشته دی ښه هغه دې به سل دورې ووهه پوه شوې نو دا د هغې لپاره راوړی دی والله غفور الله تعالی بخونکی رحیم دی دا ولې الله دومره مهربان دی يريد الله إرادة لله تعالى ليبين لكم في بيان كتاب الشرائع الدين ويهديكم إلى كتاب سنن الذين يتركوا ذلك من قبلكم جب أخوال دين الأنبياء في التحليل والتحريم والتقل تبتدوا بهم ويتوب عليكم رأوه ودي بتعزباني يوفقهم للتوبة والله تأكيد عليم الله عليم حكيم دي والله يريد الله إرادة لرغواري أن يتوب عليكم اراده او کې توبه قبول کې پتا سو باندې اراده لري چې توبه باندې دې قبول کې تاسو لا ويريد الفجر الذي راوګر دې پتا سو باندې توبه قبول کې ويريد الفجر الذين فاجران بوای اراده لري فاجران هغه ثاني ته به نشوا کتاب کې د خواهشات د ثنا ان تبيلو چې تاسو ميلانو ان تعدلوا عن الحق ميلان څه ته وایي عدول كيد حقنا ميلا عظيما وميلان لو ترى تاخذ بالبل وقرني يريد الله إرادة لري الله تعالى أن يخفف عنكم يا ثاني وكيد تاتنا في النكاح الإيماء وغيره من الرسخ رسخة دلالك دابين دي نكاح لذلك جائزك وخلق الإنسان ضعيفا في ذاك الشهد إذ في ذاك الشهد إنسان ضعيفا ضعيف فيجوز له الأمت جائز كذا لرويزا ثم إشارة إلى أن ميل الشهوات قد تصرف دا ميلان دا خواهشات وتصرف في الأموال مالونو کې باطل دی د بل په حق کې ته تصرف کې دا باطل دی او په مالونو د هغه کې تصرف کې دا باطل دی. پنځمه مسله ذکر کوي په مالونو د هغې کې باطل دی ښه هغې حقوق په ځای راغلی. یا ایها الذین آمنو خبرداره کسانو چې ایمان راوړل الله ته لو اموالکم مخی تاسو مالونه تاسو بینکم په مامینو بلکې بالباطل په باطل سره. باطل څه مطلب؟ من العقود الرباط والإجارة الفاسدة وغيرها. غلط ربا أو عقود فاسدة ذلك نقول عقدنا أكثر فاسد دخا شيء بطوخ نية من غير أخلو كجسي ذونا باغ بوص مويوي كي دي وقت باغ ميوي كي كنا غطير أو باسي دورة دورة أدي خرسي دا بيع فاسدة دا غطر معدوم خرسي تخرسي أبي خور فاولي تصادا باغون والا مخ کی بورشی پیسی با مخ کی ورکی طول بیع فاسده دا طول حرام خوری علیکا بیع که چگو خو پاخشی اگر دووی نی جدا با دوم رئی اندازه بیو لگه علی اخلا کنه دا دا شمتالو باغونه دا دا امرود باغونه لا پاخ دی اگر اوی با دا دوم را دا گولی که دا بیع فاسده دی خواه طول الدنيا لیا دا پا حرامو بانده جایز تنو چیشی پروخ شی او گورا نستا نقصان بین ولا آغا نقصانی وایخ لبیا یا رسو شریعتو نکوی ولی غلط کارو نکوی بالباطل لان تکون تجارتا مگر تجارت تجارت کوی تجارت معاوضہ تجارت معاوضی تاوی خواه موصوب عن ترادن دای صفت پر رضا سرا تجارت کوا عن ترادن پر رضا سرا منکم نتاسنا وان آنو ولا تبتلو انفسکم موان نیگو نبایدان دلتے قتل رارتا جوانا تجارت پس قتل سا مناسب دوے دا مناسب دے تنپوئی گی دا دبل مال اغسطل لخواق قتل دے ومعنى القتل أكل المال الغير الباطل والزنا إذ هما قتل معنوي ده قتل معنوي ده يو سريد مال واخل يغا خود ملك بإذاية جرد مان الذي كيدا غلط دي ولا تقتلوا أنفسكم مقتل وينمسوا نفل إن الله كان بكم رحيما فديس الله تعالى ده فتاه مان رحيم ومن لم يفعل ومن يفعل ذلك من هي عنه عن أكل المال الغير وغيره عدوا اعتداءا فتجاوز سرا وظلما زيادتك تجاوزك أو زيادتك فسوف نسلي نارا دردش داخل بشي أورتا وكان ذلك على الله يسيرا أو دا داخل دول دو ضغط پا الله باني أسان الله وی انت تجتنبو کتا زان و سات کبائر لکبیر و ما تنهون عنه آغا چی من شوی داینا نکفر عنكم در بکم نتاز سیئاتکم سوغای و ندخلکم مدخلا کریما داخل بکم تاز و غذای خستا دا ندخلکم مدخلا مکانا کریما خستا حسنا هو الجنة نبا جنة تبودا نو ان الحسنات يذهبن السيئات كبيرة توبة ما فيكي أو دا صغيرة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر ذلك ذكرى للذاكرين. ولما كانت تمنى مال الغير بالذهاب بما فضل دا بيبيان رالي شان ذل كليكي أنا أم سلمي بيبيته ترجماني وكرا خذ راغلي أم سلمي بيبيته وإذا رسول الله بيبيته که یه بی بی تر رسول پاک نتا پوزو که منگا اولی خودی خو منگا دا کار کولشو منگا دازه کولشو خدا بام نشی ویلی خدا امامت نشی کولی خدا حکومت نشی کولی یو خدا دو شایدی که دو خدا یو شایدی که یو سری بانی دا خدی پتیز خبر نشی کولی دا اولی دا منگا کمینه او دا سرو زیاده سری زیاد دی او خلی کمی دی نو سلمی ام المؤمنین د مؤمن دا خلو ترجمانی کولا هغه ته وینو هغه ته وینا رسول پاک مت پوسو چې دا خلی خود د شانتی وای ته وی نو الله تعالی دا آیات نازل کړه ولا تتمنوا تاسو تمنا ما کوئی ما فضل الله چې دې ذکری الله تعالی بی پایمانی بعضکم بعض اساسنا على بعض فبعض باندې بعض سړي زیات دي په بعض باندې ولي للرجال نصيب د پاره سړو خپلې صدا من مكتسبو دا نه چې کته به کړلې د خپل خپل د سړو خپل مقام نشان دي وللنساء نصيب د پاره سړو خپلې صدا د خپل خپلې صدا من ما کسب من مكتسبنا دا نه چې کته به کړې دي د خپل خپلې صدا سړو خپلې صدا تاسو په ایمان صبر کوي کړه تاسو وايي مونږه بداتې کو وشوې داسې به کوم دا ټول تر کوم ځای تاسو راي مربوط دی دا تا کولو اموالکم یعنی حساب اندازه او ظلم دا مه کوئ دستاندازي مه کوئ او په حسود بلکې ظلم مه کوئ د سړو خپلې سي دي د ښځو خپلې سي دي ښه دي دا نه غواړي چې دولې سړی نه یم خو دا ښه دي وایي مونږ ولې سړی نه یو مونږ هم سړو سره شانه بشانه کام کړی وژ شانه بشانه یو ګټ وګ وایي مونږ دې سره کار کوو کوم ځای یو ګټ وګ کم ځای کار کول شي دروغ وایي دا نور وطنونو کې چې کوي خري دي نو ته خو خرانی ته خو مسلمان یې ته خو لوی مقام لرې ته کور کې نه ته په پرده کې یا ته په حیا کې یا دا کې ایمان دی ای کی خو ایمان نشته ده ته خو ایمان والا یې ته ځان نه پیژنې چې ته خو لوی مقام دی وللنساء نصیب مما اکتسبن لا انا چې کسبې کړي واسأل الله سوال کوي د الله تعالی نه من فضلی د فضل خپلو ولا تتمنوا ما للناس من الفضل تمنا نه کوي هغه خلکو نه د فضیلت نه دی ها د استحقاق غیب مستحق من دی فالتفضیل منه من علم بموضع الاستحقاق الله تعالی فضیلت ورکی د جانبنا الله عالم دی په غذای باندې چې مستحق دی هغه د فضیلت ان الله کان بكل شیء علیما الله تعالی په هر شی باندې عالم دی دا نشي ویلی چې خدا چې د سړي په ځای مال سړي دا کار راکا مال سړي دا ډیوټي وځو کوم د سړي ډیوټي کوم ځای ته کول شي ولې کولی ته پار لارې اجعلنا ګرځول مې موالیا ورثا موالیا ورثا مما دا ترک الوالدان چې پرې خولې مور او پلار والاقربون اخبروانو والذین اثبات د وراثت په عقد موالات عقد موالات کې خا ویدا آیات عقد موالات تر دا آیات ته او بعد ویدا منسوخ ده والذي امر هو منسوخ نه کې وعده کړي والذين اكثر عقدت عقد کړي ايمانكم ذ قسمون اقملوا ايمانكم ذ قسمون استاتوا واتوهم وركوي دي تنقيبهم اغيسا مشروعه اغشبتي في ان الله كان على كل شيء شهيدا ذي الله تعالى فرجمان شاهد الله تعالى فرجمان شاهد ده تاسو عقد موالات کړي هغه ورته دا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم بعض ذکا ثم اشار الى تفضيل الرجال على النساء دا فضیلت ده د رجال په خودو باندې ښا الرجال قوامون شریبه قائم مسلطون بمصالح النساء فلهم زياده حاجه الى زياده حاجه الرجال شریبه قوامون قائم دي على مصالح النساء فمصالح خذهم دیو د خود اصلاح کوي خود به اصلاح څه مطلب علم بولوري علم بولوري ښه سړی او دی به مسلې ورته ښه خدمت بوله کوي شی بوله راړي هر څه بوله کوي بما فضل الله تعالی زیادې کړې دی الله تعالی دا سړو لره بعضون باندې نه دی سړو نه علا بعضین تو بعض باندې خوري دي مال د سړي باندې نه په خلمان نه کور په سړی باندې ده نه په ښځه باندې ده سکنا په سړی باندې ده نه په ښځه باندې ده پوه شوې نور شی بدو باش راوړل وګزارې هغه په سړی باندې نه په ښځه باندې ده مطلب خو ناست دی په خیمه یو بادشاه ده بازمالا باندې وبما انفقوا فزوجته نفقه کوي نفقه مسړې کوي ښه من اموال د مالون دی نه مهر دی نه فقده نو د ښځو دا قانون دی او د سړو دا قانون دی چې ښځه به سړی به راړي ګټي به یې سټي به یې نو کري به کوي ګټي به راړي به یې ښځې ته به کېږي واخله چې کوم دی خوښي واخله د ښځو څه قانون دی ولې کون یم فالصالحات فالصالحه ښځې د ښځو دا قانون دی قرآن ذکر کړی دی صالحه به ښځې صالحه به قانطات تابدار به مطیعات للازواج تابدار به د خاوند حافظات للغير حافظ به لمالهم د مال د للغير في الغير په حالت د غیبوبت کې د غیب ازواج خاوند کور نشته او کلی کې نشته دا به د مال د خاوند الوار عزت ابرو هغه به ساتي بما پاشا تر حفظ الله حفاظت مقرر کړی الله تعالی حفاظت مقرر کړی الله تعالی نو دا به ساتي دا به حفاظت ساتي ولاتي اغفل تخاف دا خود دا قانون دی خاص منو دا قیام دی دا هغه قوت ته تړلی دی ولاتي اغفل تخافون لتاسو یریږي مشود اورنا د ګنا عفیان بد اخلاقی بد اخلاق د خاون خیال نه ساتي بد اخلاق دا بد زبان دا فعذوهن وعظ ورتو کی بالقران قران ورتو قران دا ویلي غرق شي ځان غرق کی فعذوهن وعظ ورتو کی بالقران نک پاغي منع نشوا دا قران ورتوایا نو وه جورو نه فل مدوای جدا واره کې نه نه پټړ لګولو کې دړه کې ور سره بیا مو درتي دا په دې باندې بیا زور اخلي دا زور ولا دې وه جورو نه فل مدوای تر لګولې نه پټړ جدایو کې نه پټړ لګولو کې دا دوشو کو په دغه سره باندې شو نو درېم نمبر وضربوهن وهينا وضربوهن لا وضربوهن خا ما طول قران کې یو من قتل کنا یو په خل باندې دا حکم راغلی چې وضربوهن او بل په کافر باندې دا حکم راغلی دی وضربو فوق الاعناء وهي كافران پورته د گردننا کپوره کپوره وهي ولي غلي دین تبا کوي او دا خدا تا تبا کوي دا تا تبا کوي دا تواله پورا شي نه خرابې دي نو زکه په دې حکم شي ګور په ودري بو کې دی راځه اوس کافر د ما استاد دین د قران د پیغمبر داسې مقابله کوي په دې کافر ملکونو کې کتا خدل داسې ډب ورک کنه داسې که ډب دی ورک چې دې سړی زواله نو ته به جیل کې بیا که دوه کاله که درې کاله جیل کې به چې سړی دې نه معافي نه ده غوښتې دا دلته راجاري کو را باندې ښځه سړی به تپوس کوي ښځه به تپوس د چرته تللی وي بار به نه دی پوه شوې دا کافر زما د هر حکم مقابله کوي خو دلته خو مسلمان خو کډی کټایل واده ته خو پس پوئږي نه چیرې نه کې سچل نو کافر زما د دین الته مقابله کوي ښا ک الته مسلمان خو له ډز ورکو هغه یو کال دوه تری دي کې بیا وې د مالې تو وای وې زما کوم ځای ډز ور خوش ا قران وای وضربوهن چې چرته ډبی الته ادبی چې ډبنی ادب نی ښا زمون خدي په ادب کې دي اسلام د پکې ادب دي ادا غي خدي هغه به ادب نه خبر ني چې کوم لای هغه ځان لکار کوي د ځان لکار کوي موږ څه خبرو چې څه کار کوي وښه هغه وي ځان له کار کوي دې څنګه په څه خبر وي چې څه کار کوي داسې ازادي خو کافر دغه کړی دی ښه رسول پاک حدیث کې وایي چې زوی د لسو کالو شو نو ډب ورکو جومات ته لېږه ځکه ته په هغه ملکونو کې زوی له ډب ورکه او هغه وایي چې د ده والې ابن پلار ستا ځای جیل دی جیل دی ځای دی د پیغمبر د خبرې مقابله کوي د الله د خبرې مقابله کوي خو زمونږ دا پې نه پوهېږي ګورې ښه د هغوی داسې قانون دی دا یې دا قانون دی د قرآن او د حدیث نه خلاف بالکل خلاف قانون په مسلمان په ټولو لاګو کړی دی نو هلته ځکه خالې ناپرسان دی ښځه د سړي نه نهی خبر چې دی څه کار کوي سړی د ښځې نه نهی خبر چې دی څه کار کوي وایي زه ډیوټۍ نه ځم ډیوټي خو هر څه ته وایي چې کومې ډیوټۍ نه ځي د ډیوټۍ نوم شته دی ډیوټي کوي هغه خپلې ډیوټۍ نه ځي د خپلې ډیوټۍ نه ځي د ډیوټۍ څه پته لري وایي ډیوټۍ نه ځي خدای دې دا په ملکونو نه مسلمان وساتي ښه ا چې کوم پراته دي پکې دی چې ځان د مجبورۍ نه پراته دي دلته اوس نشته د چینې پیسو دي او خدای دې بچ ساتي دین کوي قرآن ته ناسي قرآن وایي مونځونه کوي تراوت تراوی کوي خو جوماتونه دي او خو ګزاري دي خو الله تعالی دې د کافر د بوی نه وساتي زه هم هغې ته به خدای ډېر اجر ورکوي چې هغوی په اسلام کې ځان ساتي ځکه چاپېره پکې کفر دی ا دې ته مسلمان پکې کلک اوسي ګیلو پرې خویله حفظ یې هم پکې کړی دی قرآن ته ناسي ډېرې خویندې میندې قرآن ته ناسي ډېر سړي قرآن ته ناسي مونږ ته دواګانې کوي مونږ ورته دواګانې کوو الله دې خوشحاله ساتي لیکن عام قانون د کافرو ډېر بېکار دی هېڅ قانون نه دی غوبلې مونږ لره لېږلی دی وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ كَيْدَ أَحْكَامًا شِقَاقًا خَذَلِي وَلَا لَرَفْ لَا كَرَوْ تَخْتِيدًا شِقَاقًا خِلَافَ بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَ خَذَلِ خَاوِنْكِ وَبَاسُ حَكَمًا وَلِيَ يُصَالِحُ أَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ رِخَا مِنْ أَهْلِهِ الَّذِي تَرِينَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُ وَحَكَمًا يُصَالِحُ مِنْ أَهْلِهِ الَّذِي الذي خذنا حتى يسمع كلامها ان يريد اك اراده لري دا حاكمان دا ثالثان دا ثالثان تذمير راجع اصلاح هذا اصلاح يوفق الله وتوفيق وجه الله تعالى بينهما وما بين ذي دعوك ان الله كان عليما وليس الله تعالى عليم بارادتكما اراده استاذ الدعاء خبيرا باحدى حكم بين الزوجين وحدد حكم چې په ما باندې زوجین نو دای ورته وي حق حقوق د عبادو حتا چې ټول ورته ذکر کو قریب بعید مور خور ټول ذکر کو نو ورته الله تعالی وایي دا دویم دغه ذکر کوي وعبد الله احکام هغه دغه ورته ذکر کوي کوم احکام چې عبادت دا ټول چې تاسو بچی په دې باندې په دې حکمونو منلو باندې دا د دې د وجې نه بچی چې تاسو د الله عبادت کوئ نو څوک چې د الله عبادت کوي هغه به د ډېرو بلاګانو نه بچ شي توحید د الله مني مکمل اسلام کې وي الله به بچ ساتي وعبد الله عبادت کوي د الله ولا تشرکوا به شریک مه جوړوئ دی الله تعالی سره شی آیو شی نه شرک الجلی والخفی شرک دوه قسمه دی جلی دی که خفی دی ریا واحسنوا بالوالد احسان بمور لا ترى احسان وبذي القربى والوالد ترى يتيمان ترى مسكينان ترى والجار القربى بجوادي قريب ترى دارا او نسبا والجار الجنب اغاوندي بعيد ترى تارا او نسبا وصاحب الجنب مرغري ددري وينو كلشا مرغري ددري بلا ردت انا روالي دام مرغري لك بالجنب ددري ياتي مرات خلل وابن السبيل مسافر سريحان كوي فإنك اليتيم لا يتيم ده مسافر سريحان كوي وما ملكت ايمانكم اغبريان اغ حيوانات حيوانات من العبيد والحيوانات عبيد او حيوانات ملكت ايمانكم جمالكان جو خلاف نستاذ ان الله كان لا ان الله لا يحب الله دوست نگری من کان مختالا هغه څوک چې متکبر وي فخورا فخر کوونکی ان عبادت الله على الناس عبادت الله نه فخر کوي او فخر کوي په خلکو باندې وخلاف دې طرفا مختالا متکبر وي مغرور اعراض کی د قرابت نه او د گاونډی نه گاونډی څه ته وایي خپل څه ته او عجز باندې عجز څه ته وایي زناور یا لکه زناور باندې ظلم وکړو زناور وایي څه ته وایي ولې زناور باندې ظلم وکړو ډور ظلم کوي په دې زناورو پوه شو وایي چار پارا قدر قوت بارني بر ضعیفا قدر قوت کارني په چار پایو باندې په قدر د قوت کار کې و بوډاګانو باندې په قدر د قوت کار کې هغه باندې په چار پایو باندې په قدر قوت بار نه هغه باندې بار وني اوس الله تعالی مؤمنانو ته وایي چې تاسو د بل حق ملا کوئی حقوق د عبادو په ځای باندې راړي څنګه هغه دادي چې ورکی بما فی ایدیکم احسان کوي تاسو احسان نه کوي بل سره احسان نه کوي ورکي الذين فخر كون کیا کسان دي هم الذين دا فخر كون کیا کسان دي يبخلون چې شمواله کوي بخل کوي ويا مرون الناس امر کوي خلق ته بل بخل په بخل سره شمواله سره مول کوي وي ويكتبون پټوي ما انزل الله ما اتاهم الله وجور کوي الله تعالی من فضل دي فضل قلنا ففضل خپلنا تعالی خدای مال لرکړی ته پټه واتدنا ما تیار کړی لپاره د کافرانو عذاب موینا عذاب سپکون کې والذین آکسان ينفقون چې نفقه کوي اموالهم مالون خپل رعاء الناس پر یاد خلقو کې انهم لا ریا زکا ولا یدای دلیل و هو دلیل ولا یؤمنون بالله ایمان راړي پر رضا الله په ثواب په کتاب ولا باليوم الاخر ده په جزا ده رضا الاخرت اخرت بکیږي وای و مې يكن الشيطان سوجي شيطان اغل رقرينا مرغري اغي مرغري فساء قرينا بد مرغري بد مرغري وماذا عليهم اس ضرر وتاوان وماذا شو ضرر عليه بدي شو تاوان بدي لو امنوا كده ایمان راله الله تعالى ماني واليوم الاخر ورود الاخرت ماني وانفقوا نفقه كړوي خرج كړوي مما رزقهم الله لا بنت يرود كړوي الله تعالى وكان الله بهم ده الله په انفاق ده دی و خرج کولو دی علیم عالم دی لا ينقص ثوابا نو کمی ثواب ده دی نفقات ده دی الله بوله په دی اجر ورکی ته ورکو الله تعالی به اجر ورکی ترغیب ورکی په احسان سره بل سره احسان کو ان الله لا یظلم الله زیات نه کوي لا یظلم لا یترک نه ترکی مثقال ذره په مقدار دی او ذره ذرا یو سر میگه بیده پستر گو ما تون دخکاری گی تاس تا دخکاری آن میگه سر یا دا پڑک ہوئی ذرا شگر کی پڑک ہوئی یا دا الوی ذرات دیتا ہوئی ذرا و این تکو کی ویدا ذرا حسنتا نیکی دعای کو آدو چند مکی للمؤمن مؤمن لر و یوتی من لدنو ورد کی دخبن جانب نا اجر عظیم اجر لوئی لوئی ترغیب ورگی سورتا فکیفا اذا جینا من دګور تم را حال دي فكيف حالهم ترنګي به حال دي په قیامت کې اذا جينا په حضرات لكم من كل امه دار امتنا هر امت نبي شهيد يشهد بالابلاغ چې شاهدي کوي پر رسول سره چې شاهدي کوي هر پیغمبر په خپل امت باندې ښه هر پیغمبر په خپل امت شاهدي کوي وجينا بك راتبوكم فتامان شهيدا وجينا بك على هؤلاء دي پیغمبرانو باندې خپل امم باندې شهيدا شاهد خپل امت باندې ذکر حدیث د بخاری چې دا امت په نوح علی السلام امت باندې شاهدی وکي اي به پرون پیدا شین تاسو کله وای موږ کله یو شاهدی په موږ باندې کوي ان هغه به ترې قراتو کتاب الله موږ الله کتاب لسته دي نو رسول پاک خپل امت شاهدی وکي وجه نه بکا راتبه حکم پر ایک آزاد مانی شہیدہ شاید فقبل امت مانی یزکیم و یصدقو ما دمت فيهم يسود دائما فديك رواه مسلم في باب فضيلة القرآن ما دمت فيهم وبيس يبتر رسول الله فاس به ما تقرآن وايا نغورت دا شروك جديد اعتراض وجينا بك على هؤلاء الشهيدا عبد الله بن مسعود وي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أمتنا قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء عبد الله بن مسعود وي ما أنس حتى بلغت وجينا بك على هؤلاء الشهيدا فقال قد قد قال ابن عبد مسعود ورأيت وعيناه وعيناه تمهلان تذرفان أغبيني دوكنا ده ليه لوي مقام ده نذكى الله تعالى الرسول الفاق أغا دخوش علينا جارد خان دخوش علينا سترقنا كالأوخ كراه لي نجرده ذكر دير لي مقام الله وركره چه پتولو امتونو باني شایدی کئی او تب یا پخبل امت شایدیو کی او پتولو امتونو شایدیو کی پتولو پیغمبرانو شایدیو کی جده رسول کری دی خبل امت تا او پتولو امتونو شایدیو کی دی ندی منی لی پخبل امت شایدیو کی وجه زمان امت تک شایدی کئی پتولو امتونو باندی دا دیر لوی مقام دی نزدکی دا خوش علینا جب الخام لادش خوش علینا جرا کل کل کی خا وجینا بکالا اولای شہیدا یوم ایدن پدار یوند اللذین دوز بدنیا کتان کفرو چی کافرانی وعطو رضیلا او نا فرمانی کلی ود رسول پا احسان کی ولو تو سو وابیم الارض کاش کی که برابر شب من بان داز مکا لو تو سو وابیم که برابر شب دیمان از مکا آنو ولا یکتبون اللہ حدیثا اجمل بتویر ہی لا الله تعالى نهي وخبرا لا يكون كذلك بل تسوي بهما سير أن تسوي فديماني ذكرا لا بالمؤمنين عابدين نمؤمنان عابدان بشرط العباد بشرط عبادة كما قال مؤمنان بدات نوي دا به کافر وای چې موږ دې حلال شو ادا ځمکه دې را باندې برابر شي هر چې مسلمان دې ادا دې نه وای ښه هغه عبادت کوي په شرط طهارت سره لما امر به احسان المخلوق هر کله چې امر وکړه الله په احسان المخلوق امر به احسان الخالق او العبادت په شرط طهارت عبادت کوه په شرط طهارت سره یا ایها الذین آمنوا خبردار هغه کسان چې ایمان راوړي لا تقربوا الصلاة دنی دی کی تا تو مستوا انتم سکارا بدیار کی تا تو بیوشی مس چی پش نشی سرا حتا تعلم حتا تا تو کوش ما تقولون تا سو سوائی بنی بنی دی کی جو ما یاد دارا دے انا آغا یاد اول دے چی اسمو ما اکبر من نفعی ما دے شرابو پو حرمت کی خوا طبیعت کی لیکن جو امتالے چه اصحابان تا موز دیر اوچتو ان اهم الامور عندي الصلاة حضرت عمر وی نو موز دیر محبوب وغیتا نفی محبوبو وی موز تا منی دیکھے گئی لا تقرب الصلاة وانا سکارا حضرت علی مقشو وی اعبد ما تعبدون نبیاء غموز وی منی دیکھے نا پت آیات را ولا جنوبت منی دیکھے پر جنابت کے پلیت حالت کے آنو وی جنوبی اولان با جنابت لری کن والا الا عابری سبیل مگر کتیری دن کی پلا رہے حتی تغتزلو حتی تاتو خسلو کی و ان کنتم مرضوا کی تاتو مریضان او علا تفرن یا قصفر مانی او جا حدن یا راشی اتلت من کم لتازن من غایت لو دسماتین او لامست من نسا یا تاتو متکری خذی بلا رضی خذی متکری جماع و سرکری ولم تجدوا ما انهم ميتات اوغو فتيمموا تيمم کوئی قص کوي تيمم په لغت کې قص کوي قص کوي شعيدا طيبا دمك پاکي شعيدا طيبا دمك پاکي فضربوا بضربتين دو ضرب ويلي ها فمزحوا بوجوهكم بضرب الاول بضرب اول ترى لا تتوب وايديكم الا ثنا بضرب الثاني مع الفراء مع المراء في قينه هذا مراء لا تبيك يا ذاتي صنبي لا تبيك كيخا وقاوي في تلداد ونكو تيمم دي ونشف دورة بوري لا تبيكي لا أبدي لا تبيكي لك هو بصاندي لا تبيكي إن الله كان عفوا الله تعالى يعفك متفضلا فيدي أصاني ترى غفورا عن الخطا لخطا خطا شو يعفا لو شكاية ذكر كيه لدينا ألم ترى إلى الذين ينقل تعالى كثان تأوتون في منشور كالرئيسة من الكتاب من علم من الكتاب من يشترون دولا يشترون دولا تأخذ دي دولا واقص دي دولا على بالهدى فبدل الهداية هداية بريو دولا على في واقص ويريدون إرادة لري لعبادة الله إرادة لري لعبادة نكي ولا ويريدون إرادة لري تضل السبيل في ربك دي لار حبقى سبيل الحق لار دي هداية لا ري حق روك كي دائرة خلق تا گمراهي پیش کي په بل طريقه باندې کا او روك کي غلا حق والله اعلم والله عالم دي بیا دایکم او دشمنان استاد دي منافقان دي دا يهوديان دي حکم تا دو وقف بالله كافي دي الله تعالى وليا حافظ دوست وليا دوست حافظ وكفى بالله نفيرا كافي دي الله مددگار في دفع منهم الله به دې باندې ساتي دي نه ساتل ګران دي الله به موږ تاسو ساتي ښا مسلمان کلک شه په خپل دین باندې یو سورې ژوند دی خپل مرګ دی من الذين ومن اضرار الذين د ضرر دا کسان نه هادو چې قوم دې يهوديان دي يحرفون الكلمه يغيرون التحريف بي د كلمو بسربه عن مواضعه د ځایونو خپل بالتعبير الباطني وتغيير اللفظ التعبير الباطني لا تغيير اللفظ عن مواضع زايننا ويقولون ويسمعنا قولك او رمنا قولك وعصينا امرك قولك وي امر نافرواني امرك امرك يسرون بي واسمع وارا واسمع وارا غير مسمعين جنيت اوريدون كده بدي خبرين لا يخمان هذا داي خمانا وراعنا رعاية ممتهم توقع لين بأجلتهم لين تلفظا تابوي جوي خلي لين تلفظا صرفا للكلام من وجه إلى وجه بألسنة مجوي خلي وطعنا في الدين التعن كيف دينك ويقصدون بذلك التعن في الدين حيث قالوا لو كان نبيا يفهم مرادنا كده نبي منكم أتلبك وشوكنا او ورتا خیری کو کان دل ورتا کو ادی نه پویگی ولو انهم قالوا سمعنا قلبا کچردی قلبا ویلوی درا لا قلبا ویلوی ها سمعنا قلبا واتعنا فزاید عسوینا فزاید اتعنا ویلوی واسمع ویلوی فزاید غیر مسمعین غیر مسمعین ویلوی واسمع وانظرنا ويلوي وبدل راعنا لكان خيرا لهم وبيتر ذي لرا وأقوم قوي ولكن لعنهم الله ولكن لعنتكم وديبان الله تعالى منعهم عن التكلم بالنفر بكفر وكفر ذي سرا فلا يؤمنون بذي إيمان را إلا قليلا مغر لك لك إيمان را دا واسمع وارا غير مسمعين يريدون كذا بدي خبري خمانا واسمع واورا غير مسمعين هي تريد كل شيء كل خير هذا كي وي خداي دي كل كا نالش وتعنا في دي اقول من قلت خيري كو يا پیغمبر نبوي راعنا او راعي دي من دا شبن كيا شبن كي ريش بعيد به سوارك كتابه تاسو ما وي راعنا راعنا رعایت ارثرو کا نو بیا به ګور نه پوی دا اصحابان رسول پاک نو ورته وو قمقل یودای کی قمقل تویخه سوریانای کی کنزل دی بیا دبا لفظ دی او عربای کی راعینا شپن کیه دمونگا بی عقلا دانه نوی گوره دمون پا مطلب نکویی گی داستنگا پیغمبر دی اللہ تعالی وی خواه تاسو دعوائی ہے دی ایمان نرانی لیکن لعنهم اللہ بی کفرهم منعهم عن التکلم بی النفر اللہ قلیلہ مگر لگ دبا تاسو پوئی کم دعبا اللہ تعالی وی پوئی کی خواه یا ایو الذین آمنو اس وقت وی تخفیف ورکی دی عظیمہ پوری دا ایمان را لئی وقت دی ایمان دی بیا بشقی وحی وقت مدر تخنی اس ایمان را لئی یا ایو الذین آمنو اوتو الكتاب خبردار ہے کسان چو ورکر شورت کتاب آمنو ایمان را لئی بما نزلنا فا قرآن چو مانا دل کرلے مصدق اللی ماما موافق دی دفار دا غج تاثر من قبل مقیلین النتمسا چو محوکم النتمسا چه محض وجوهن مکنه دی دا مخ سترگ مرگ پکی روکی کم فنرد دعا وگردون دی لرا فنجعلا مثل قفاشا فنرد دعا علا آبا ادباریا وگردون دی علا ادبار کا ادباریا شاداتی اماری دامو موارکم وسط او نلعنهم یا لعنت کمنو خذیهم بالمسخی او نلعنهم مسخناهم مسختم دی لعنت پیوکم کما لعننا کما مسخنا لگا چی ما مسخ کریو اصحاب السبت اصحاب یوب السبت صاحبان رلی دخالی وکان امر اللہ دی عذاب دا اللہ تعالی مفعولا قائم اللہ بربانی عذاب تو توبو باتی بیا بارمان کوئی خواب اس اللہ تعالی ورطوی گورا ہر سو اللہ بخی خراشی پر رشتیا رشتیا بانی راشی توبو للہ توبتا نسوحا توبو باسا توبا اللہ تعالیٰ تا دے اخلاق ان اللہ لا یغفر و یشرکا شرک دمرا ناکارا دے خواہ ان اللہ لا یغفر اللہ بخیانے کے یشرک بھی یہ شرک اکرائی دے سر کما وداب الملوک دنیا قانون دے دنیا دے بادشاہ دے دلتے یو بادشاہی بلوائی دے بادشاہ کون پوشوئے غان بادشاہ کون بل پر ریاست کی ریاست جوڑی نگا چلی گئے دا حکومت تے وسڑے را پاسی جو بکی جان لا خپل حکومت جو لرگے او پکیو مندی او شو تو عبد العزیز سره ته چلو کو عبد العزیز نو په پندای کی کم خپل سره ته دنه نو ان جو زو بلا دي ګالو نو دي دي په شهر مو مگر سای په بند کا دریم سو پینځه سو ما شومان به قتل کړ دا د عقل نه وای نه هغه کی ته ور دي میږي مر عقل نشته نویز ما بلل و اللہ خلی اگر حکومت کی حکومت جوڑے قمق لو اب بورکا کی بیاراو دی مولایان شرمی زان شرمی قمق البتی پیدانی شی یو ذر منی دلے میں بیا بدی نبی دی وہ تدلی دونے یہ طول و قابر ورط امینتو کوئی چی دا مکو وہ شی یو دکان کے دو نرخان چلی گی قمق لو بس قمق سڑے جی کنا اغا میشه دین دا بده لا تخراجی ما دا اغا مایشومان دا وقی دیدی والون سر دیده لیم دو سب پوری چه اغر آوال ام تصور خفشم من دوم رقام اپنی اپا دمی وست نرانی جو کینم بی اوهم اشتا بی خود دا قوارا قتل کری مایشومان دی قتل کری او دوم راقل در کنو دین دیو شرمو لقمت بالخلقی یومن لس من عقل غواری یومن علم سو من عقل غواری لس من عقل غواری خان نیاسا قبل قاسب بوی وی کدا آخر ولایات نوی نوی چدا آخر طالبان بچر تو آئی وی رجیبا جیبا خبر کولی میرا کدا آخر ولایات نوی نوی چدا آخر طالبان بچر تو شکر باسی چمانگا قرآن تنازیو دا قرون بچیو اللہ نے منگا تو آسو بچ ساتھی ان اللہ لا شکر ویغفر ما دون ذالک فقد افترا اسم مومی عظیم شکایت علم تیر اللہین انگورتا کسان ملکون انفسان شپاکی نفسون اقبل انفسان دا بر جمعیل یمد دائم دا دائم بل اللہ یزکی اللہ پاکی مناسو یشاو چر رضا ولا یزمون فتیلا اذیاتے نجی کولے بابا دیوانی فتیلہ پا مقدار تارد کجوری ما فی شق النواد انظر ورکے فیلی يفترون على الله الكذب ترنگ جوڑی پا اللہ ما یدرو وکفا بی اسم مبینا کافی دے پر ایمانی بنا کارا علم تر الالذین ترغیب علم تر الالذین اوتو نظیبا من الكتاب ایدنو پوری آتفان تجور کشی وقت کتاب ایسد کتابنا من الكتاب الداعی الى التوحید والكفر بالجبت والطاغوت چی کافر شی پو بوتانو باندی توحید منی یؤمنون علی ایمان راڑی بالجبت پا بوتانو باندی والطاغوت بشیطانانو باندی ویقومون وائی دی للذین آکستان تکفرو چی کافرانی اشرکو باللہ چی شرکی پا اللہ تعالی مانی اولای آدھا دا کافران دیر پی ہدایتی من اللذین دا کسانونا آمنو چی ایمان راوڑے پا اللہ وحدہ باندے سبیلا دا جت لارنا دا کافر وی دیر خلی دا غینا او دی دیر پی ہدایتی کافر تبی خوی مسلمان تبی بدوی کافرانو تبی خوی اولائی کا دا کسان اولائی کا اللذین دا کسان دی لعنوم اللہ جلعنت کرے پر ایمان اللہ تعالی بی کفرهم بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بی کتابه چه دی کفر کئی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کتاب دمانی و من یلعن اللہ آسو جلعنتو کی پا من اللہ و کفر صلی اللہ فلن تجد لہو نصیرا او بنو مدان لرمددگار ام لہم نصیب من الدین امونون بی عبادت الجبت و طاغون اے دی سق کتاب دے دین دے چی امر کی و طاغون ام لہم نصیب اے دی لرئیسا دے من الملک دے باشاینا ولو کان لہم ذالکا کہ چرے وے دی زردا فیضن پدی و خلایاتون الناس نقیرا نبے ور کڑے خلق تے نقیرا پ مقدار دا داغ دے کجوری دا نقیر دا توئی خا داغ دے کجوری مرا نقرا فی ظاہر النواد ام یحسدون دی بوی ام بل یحسدون الناس بلکہ حسد کی دے خلق دا علی ما اتاهم اللہ پاک ور کدی دا اللہ تعالی اما آتا هم لا غش ورکر دیتا اللہ تعالی ویعتا منون ازالو نتمنا کی دا ازالی من فضلی دا فضل اللہ تعالی من الرشد ارشاد والنبوت والنصر مومنان تا دیر بدگوری حسد سادی کافران فقط اللہ وی پیغمبر تا خواستی ہے ریتو دی ریتو اللہ وی دا قول ما قانون دے فقط دینا آل ابراہیم الکتاب ورکل پتہی سر ما ورکلو آل ابراہیم علیہ السلام کتابونا تورات ولی سبی بدعن لا سنے اکار ہونے سے تعلیمی کتاب درکو دینا منی عیسیٰ علیہ السلام نمی کتاب ورکو داود علیہ السلام نمی کتاب ورکو ابراہیم علیہ السلام نمی کتاب ورکو والحکمتا علم دے کتاب و آدینا ما ورکما دینا ملک عظیما باشیلو یا ملک دیو یوسف دا داود دا سلیمان پیغمبران علماء بادشاہی ور کری دی رسالت مور کری دی بادشاہی بھی ور کری دی عزوی ملکن عزویما فکذالک آتے دا محمدا الکل علم بذالک اليہود کلهم عالم دی پدی دا یہودیان ٹول ثم اختلفو بیا اختلاف کئی فمنهم بعدی دی یہودیان من آوجی آمنا چیمان غلی بیہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی دی کتاب داود سلیمان طول منی لکہ عبداللہ ابن اسلام ومنهم بعدی دین من آدی صد عنو صد الناس عنو متعدی کوا من اکی خلق دائینا بالغا فعنات کی نور من اکی خلق من دے فل من اکی وکفا بی جہنم سعیرہ کافی دے جہنم سعیرہ مسعورتا علیم ان اللذین کفروا من آنج کافرانی بی آیاتنا ویاتون زماوانی صوفت نسلیم زدش داخل وزنی لرہ نارا اور تا دائمان کل ما نزجت جلود ما کلاش غصوری جلود ہم جلود جلوے سرمون توائی کنا ذکر دا محل مراتن حال لقا ذکر دا محل مراتن حال کل ما نزجت جلود ما کلاش غصوری اعضواد دی بدلناهم جلودا بدل وکم اعضواد دی ذکر دا محل مراتن حال غیر دی محرقونا لیذوقوا العذاب لیذوقوا لهم ليذوقوا ليدوموا لهم ذوق العذاب ليدوموا لهم ذوق العذاب كي دائم جي نيت سكل العذاب ان الله بدر الله تعالى كان عزيزا حكيما دي عزيز ضرور غالب دي حكيم دي بشارت ان الذين امنوا والذين كثان شي ايمان را وعمل صالح كي فندخلهم درجه داخل بجل جنتهم تجري بهي من تحتها النار لا يدكوي نيرنا خالدين فيها ميشه ويفاي كي مقيمان فيها ابدا دائما جنت نبيا وطن نشتري لهم فيها دي لربدي جنت ازواج مطهره خذي بي پاكي مطهره خذي بور ذري جنت كي بياس كي كي وندخلهم مدخلا غليلا داخل بكم ابا سوري تا ذلن سوري دي جنت تا غليلا طويلا اوقت اوقت سوري اطويل سوري فيو سانگ دلانه سل کال حدیث کی راضی چپ از دی یو سانگ بے اخلاص دیش دی تو بلے سانگا بلے سانگا ز دا نقلا دی تو کو دا زل دی سوری طویل تب داخل شی سوری دا جنت تب داخل شی و زل الجنت اس اشارہ کی لانا سبب ادخال الجنات دا سبب تا داخل رولو دی جنتونو تا رد الامانات واپس کول امانتونو دی خپل مالک تا امانت بزار رخا چی امانت بزار آری علم دی جنت تا داخلی گی چی تا امانت کی خیانت کے وشوی امانت کی خیانت کے امانت قولی فعلی بھی نتقو بیا خائن کنا خائن تر جنت تا ندی خاص دا شروع پا احکام سلطانیہ ہوگی احکام سلطانیہ اول برائے عدل دویم حکم ثانی جہاد ادریر ترک دموالات دا کافرانو ادھا منافقانو سرا بدا نکوی خواہ دا دری حکمون ورطا زردر بیانی خواہ دل تکی رسول پاس را گئی ان اللہ یامن انتو عدو الامانات رسول پاس فتح دا مکی جو شوکا نا نرار مکی تا مکی شریفی ترانے انو چابی چاہ تخلا نو چابی دہا تخوا مومنان رال لئی قرال نوابس رسول پاک دو عثمان بن طلحنا مفتاح دو القابت ودخل البیت یوما فخرج نراوت بیت تلار داخل شو نو داخل شو بیت نو دی وقت کیو یاد دین رستو لختو ارتخوا ابوتان بود بے وہو اوباسی لڑکی اول صفاق را بود خانا کہ صبح عثمان بن امات صدی والحتا آقا بیر غصہ شو خویل سسون فتح دمکیو شو کہ مانے جابیو دا خود پلان نکن نماز خوا من خوا مانے ولی واقف دا یہ صغصہ کسی کولو ایسی نشو کولے رسول پاچی کاروائی ختم کارا اوزا تو او صفائی اکرا نو حضرت علی سے ابتہی ورکا دا چابی عثمان لا اغار یان شوی دا اولی مالا بیارا کی فتح دمکیو شو حکومت ستاسو شو ستاسو رالی اختیار شد من وارد ختم شو اولی مالا را کی وی اللہ تعالی حکم راولی گو اللہ حکم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا آیات ورتوی کہ دا آیات وی عثمان سے توی خا اغا نور خپل تبر ټول غل مشرف اسلام شو ایمان را پدی آیات باندې خا وی اللہ تعالی دمر لوی ذات ته دمر عادل ذات ته عدل کئ چې امانت ورسوی ول اهل تا ایمان را رخا ان اللہ یامرکم اللہ امر کی تازنان تو عدو لمانا یاد آگے امانتونا الہ آلہ دا مال موحود دے حقوق فی ما بین المتقاسمین الہ آلہ آلہ ایتا و الہ حکمتم باج فیصلکو ایتاز حکم کوئی بین النان فما بین دخلو کی انتا حکم بالعدل تاز حکم کوئی فعدل سرا فعدل سرا حکم کوئی خواہ انتا حکم بالعدل عدل ان اللہ نعمہ شیئا پتہ اسر خلے ایشے نعمہ شیئا حصول لفائل ہے خلے یعیدکم جواز کی تاتبی پتہ عدل سرہ ان اللہ کانا سمیعن پتہ اسر اللہ تعالی سمیر ہے او بسویر دے لأقوالکم فالاحکام بسویرہ بسویر دے یا ایوہ الذین آمنوا خبردار کسان چې مان راوړې اطیع الله تابعدار شي د الله الذي وضع العدل شيخ العدل واطيع الرسول تابعدار شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم الذي بينه رسول پاک بیانې وولو الامر او اولو الامر هم حکما دي اولو الامر منكم اولو الامر علماء تاسونا ابن عباس هي علماء مرادي اولو الامر حكماء مرادي دوال مرادي حديث اولو الامر حكماء وي ذا حاكمان ذا حاكم بتابيخ الا لا طاعة في لا طاعة لا طاعة للمخلوق في معزة الخالق في خالقنا خلاف نجي تابداري كو كحاكمي كاريوي وتذا لا نخلافي بيه تابداري مكوخا نو اولو الامر او علماء ما ناكي ابن عباس تيب اولو الامر حكماء علماء منكم فان تنازعتم كستاتو خلاف راعي تنازو را لفي شيء ويوشيك دي حكمنا فردوه رديك يغيل را حكم الى الله الى كتاب الله كتاب ده الله تعالى تا والى الرسول والى سنة الرسول على كذا سنة الرسول فاق دي كنا ان كنتم كيت تاسو ته مينونه چې ایمان لري په الله پر ورځ آخرت باندې ذالک اذا رات کول کتاب دا او سنت دا خیر و بهتر دی او احسن تعویلا خصه دې ته تعویل نه اوس اشاره کوي شکایت دې تا کفا بالله علیما پورې دا اطاعت دا رسول اطاعت دا الله دا رسول مراد دینا انما انتم بالتحاکم الیهم الا تواغوت و تمدی کفر دے سرکشان و تقمدی تواغوت و تقا الم تر الى الذين نقر تا كسان دي زمونا اذا غمان كي انهم امنوا بالايمان او بما انزل اليك القران چ نازل شوي تا تا وما باغ تورات منزل من قبل كي نازل شوي په قران يريدون دي اراده لري اي تحاكموا الى الطاغوت دي فيصله او شي بوتانو تا الداعي الى الطغيان سركشانو تا وقد امروا حال هذا مامور لجميع كل في جميع الكتب ان يكفروا جدي كافر جي بي پدي تو غوت باندې ويريد الشيطان اراده لري شيطان اي يدلهم چې گمراه کی دي لره عن الحق الى حقنا دلالا بعيدا په گمراه بري سرا المستمر الى الموت واذا قيل لهم فويل جدي تعالى راشي الى ما حكم تنزل الله جنازه كره الله تعالى وللرسول حكم برسولته رايت المنافقين ويت منافقان لرا يسدون عنك جمعنا كي دتانا يعرضون عن حكمك عنك سدودا باعراض ترى دد كيداين پدد ترى وكيف حالهم ترنگي مي حال دي اذا اصابتهم ما هو جور ليس مصيبه المصيبات فقتل عمر المنافق كثيرا حضرت عمر دير منافقان وجيلو دي بتين تين دير فول دربك بما قدمت ايديهم فسبب دايج مغيرو ذاتنا دي من التحاكم الى غيرك وعدم رضاي بحكمك ثم جاءوك يا راجتا للاعتذار يحلفون حالا لقسم رب الله كذبا ان اردنا من غير ارادنا لرا بالتحاكم الى غيرك الا احسانا مگر احسان فصلا بالوجه الحسن والتوفيق بالصلح بين المتقاسمين اولئك الذين ذاك ثاني يعلم الله يعلم الله في جنه الله تعالى ما نفاق في قلوبهم فظنوا ذلك فاعرض عنهم اعراضك لدينا ايد قبول لعذرنا وعدهم وعد ورطوك زجر ولا وركة وعدهم بالزجر عن النفاق وقل لهم وانيت في حق انفسهم وحق نفس لديك قولا بليغا قول بليغا فقل لهم لا ما قول ذا قولا قول قولا بليغا ما قول لقول قل ما قول قول شو دا مقولة دا قول شو قولا بليغا وإليت قول في حق أنفسهم جدن لرش ذرون إليت قولا بليغا قول جزرت دا مسألة بريودي زرت دا قرآن أرزي بس دا لو شيرقا جزرت دا بريودي باس قولا بليغا موسرا واصلا إلى الحر دن لرش حرارة بيداك أغيكي وقرموال رأي ايك خوشالي راشي الله ويتاك خبر ورته وقل لهم في حق انفسهم قولا بليغا بالغ خبر ورته كنا بالغ مكوا مدلله للقران خبر ورته مدلله خبر للقران هغه دا ده وما ارسلنا من رسول ما نهلګرځول یو رسول ما نهلېږلې یو رسول الا ليطاع باذن الله مګر تابعدار وکړي باذن الله په توفیق د الله تعالی چې الله توفیق ورکړي تابعداري وکړي ولو انهم کجرې ان پاو کې ظلمونه ظلم کړی په نفسونو خپلو باندې بالتحاكم من الطاغوت فتحاكم طاغوت تا اغيت حكم كلو بالتحاكم الى الطاغوت انا دا حكم كلو طاغوت تا انا اذ ولم ان ولم جاءوا كراغل تا تايبين توبه بالتحاكم الى الطاغوت ما يسيان فاستغفروا دي طلب بخشش من النفاق والمخالفه واستغفر لهم الرسول او بخشش وقتل الرسول وجد الله تواب كنت من قام خالات على توبة قبل أنك قابل التوبة رحيما بهم رحيم فدي باني فدي باني برحيمه فلا وربك دا قسم دا رب دا آيات رأيك كنا من رسول الله لتوا بإذن الله فاستغفر الله واستغفر الله من رسول لوجد الله توابا رحيما توبة قبل أنك رحيم أنا داوي في حياتي جاءوك في حياتك وبعد مماتك وبعد وفاتك رحيما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبري يسمع من يصلي عليه عند قبري ولذا حرم النكاح مع أزواجه المطهرات للأمة بالإجماع انتهى حياة النبي كي بار مفتي معارف القرآن لكلي دي بدي آياتك خاص واقعية إشارة الموافقان نادل شيء لیکن الفاظ دی عام ذابطه نو دی یو شخص راغی او صلی حاضر شو رسول پاک ته ا دعای کولا یا هغه مغفرت دعا کولا او ادری د رسول پاک خدمت کی ادری دم انو وی یا رسول الله راغلی ما او زما روزی اثری ته حاضر شو او حکم را تا دا سوال کوم په خارې په ځان باندې ورستی حضرت علی سے وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شو فارغ د دفن نټول فارغ درې ورځې پس دا یو باندې چیرې راغی قبر شریف ته ورلید او جوړول یو چیرې والی ادا آیات مذکور دی ځان سره وی بلو انه من ظلم جاء کو بدن د دې آیات وعده فرمایلا دغه ګناګار رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شو د دې لپاره چې الله ماته مغفرت وکړي او پیغمبر مال دعا وغواړي په دې حالات کې زرا غلې حاضر یم ته چې زما لپاره د الله نه مغفرت سوال وکړي په دې وخت کې چې کوم خلق دغلته موجود وو مفتي صاحب لیکي چې څومره خلق موجود د دې دا بیان دی جواب روزي اقدس دراغه دا आवाज شو آئے قد غفر الله لك یعنی الله مغفرت تا تکڑے دے باری محیط اگر پا باری محیط حوالا کری دا نو فی الحیات و بعد الممات راغل اتا تا نو تا تے بخشش مکتے وے لو جل اللہ تواب الرحیم مونتے بے اللہ توبہ قبل ان کے ہو رحیم نو تا سے تو خولی ولی الناس بیما یا شکون مذاہم تو کی منی او کن منی پشاند رسول پاک کی ادب دیر پکار دے دغه غاړي د ادب خبره ده او ادب دی په کار دي ځکه تیزه خبره بالته نه کې تیزه خبره بالته نه کې آیات لیکل دي هلته کې تاسو تیزه فلا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولي ان تحبط اعمالكم عمل با برباد شي کله به دې به در نه راځي امر برباد وصلته به دې نه کې خلک په تش فوټوانو باسي عمل برباد دي تش پټوانو باندې عمل برباد دی اته لاړ چې چکارو لګی کینی یو وای مدرسه انو چلو بل وای ما اعتکاف اته دې راځي نو بده ما تاج لګیا دی ما فعلوا دا ولا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شر بين ثم لا يجف حر مما قضيت وسلموا تسليما ولو انا كتبنا عليهم كتر مالك الايمان ان يقتلوا انفسكم في قتل كي نفسنا قبل او يخرجوا من دياركم او ديد كورونا قلنا ما فعلوا نبوك لديد نفاق الا قليلا ما قرلك منهم لدينا الا قليلا منهم ولو انهم قدروا ان يفعلوا كل ما يوعدون به هغه چې وعده کړی پای باندې لکان خیرا لهم و بهتر د پاره فی الداره و اشد تثبیتا او سخت بود جهت ثابت وایون لدینهم و دنیاهم و اذا په دې وقیل آتیناهم خام خاما بور کړی ته من لدنا د خپل جانبنا اجرا عظیما اجر عظیم فی الدنیا والآخرة ولهديناهم خام خاما بهدایت کړو دوی ته صراط مستقیم د لارې نیغې مستقیمې ولما توقف المذكور بطاعة الله ورسوله مع الفضل نبه عليه جتدا واري د الله او رسول تابعداريو کا موافقت بدراشي څنګه ترغيب بشارت ددا بعد العصيان وګنا در تشوي توبه او ماسا ومن يدع الله شاجتا تابعداريو کا د الله ورسوله او رسول الله تعالی اولئك دا کثار مع الذين رضا دخان ان عمل الله عليهم في نعم كل الله تعالى قدي باني من النبيين دايت من تفصيل يلي النبيان دي نبيان سربي والصديقين صديقان ابو بكر الصديق اغه مرتبه كي بي والشهداء شهداء بدر و احد مرتبه كي بي والصالحين عام صالح دي سلور و رجال سربي خا وتابعداري د الله و رسول وحسن اولئك رفيقا قصه اذا كان نجيت مرغسيانا رفیق مرګری ته وی مرګرتیا په کار نه ده دا کسانو ذالک الرفق دا مرګرتیا الفضل فضل له دا فضل له من الله دې جانب د الله تعالی نه وکفا بالله علیما کافی د الله تعالی علیم بمن هو اهل الفضل چې څوک دې اهل د فضل الله تعالی خبر ده نو صحبته ان صحبت د نیکانو دا کیمیا ده ښه خو خلق سره مرګری کیږي بس کامیاب ہے او صحبت نه کان دي جهاد دور شو صحبت نه کان دي جهاد نه ختم شو خوان عسل خان هي زنبور شو اغد مچو د غبینه په مچو په ځای باندې بس ری مچای کې نه دي تړې چی چی اوس ها هغه دینو کې هغه دین نه کیږي اوس یا ایو الذين امنوا خبر دار کسان چې مار حکم سلطانیه لخوا خبر دار کسان چې مار له خذو حذركم واغلي حفاظت قل خذو واغلي حذركم بالدروع والتروس والاسلحه فانفروا ذي تاسو الى الجهاد صبات دالي دالي يجل دالي ذي لك للشلشل ابين فرو يا ذي جميعا بتمامي كفرد كفائي صبات دي كفرد عيني جميعا یا ټول زیفا وان منکم پدې ربال تا شکایت ته وان منکم پدې ربال تا لمن البتا علی لیبت ان لیتاخرن عن الغد خام خارستو کیږي د جهادنا وان اصابتکم قرت تا مصیبت شکیف تکلیف قال ویلی قد انعم الله انعامك لا تلا علی فما بانه اذ لم اكن معهم جنوم لتر شهیدا شاهد ولئن اصابتكم قرش تعالى فضلا فتح غنيمت من الله اذا جانب دالانا ليقولن نوي كأن لك جنك ان شان داره لم تكن نوي بينكم فما بين ساتتي وبينه فما بين لك مودة دوستي لأن ما قوله دو قول دالا يا ليتني قاش كي چه ويدو كنت معهم ويدي سر قاش كي چه دو ويدي سر فاقول فوضا عظيما بارمان شبهم فبارمان دائلو سر ما تبون سماج ملا شو حزبا وافرا ما تبي سملا شو غنائم اوكي قلت بیا خفشی الله وی دا فن پیرو زی ترغیب دے جہاد بل یقاتل جنگ کو وی پلار دا اللہ تعالی کے آ کسان تو نشون الحیات الدنیا چہ بس تے دل ذات حیات الدنیا کافرات دل اخرت پہ بعد الاخرت ومن يقتل ومن يقاتل اجاش جنگ کو پلار دا اللہ تعالی کے فیقتل ويقتل نشهيد شو او يا غالبه يا غالب جب دشمن ماني شهيد شو يا غالي شو ويقتل شهيد شو او يغلب على العدو يا غالي شو غالب جب دشمن وسوف نوتي درجة وربطنا اجرا عظيما اجر عظيما ترغيب وما لكم سيطاس لالله تقاتلوا جتاس جنكوي في سبيل الله فلارد الله تعالى كي اخلاص طوري والمستضعفين غزيفان الذين يقومون بمكة لضعفهم عن الهجرة هغه چې هغه قائم دي په مکه کې هغه اجزان د ظلم د کافرانو نه چغې وي والمستضعفين ضعيفان رجالنا والنساء خذنا والولدان ما شمان الذين اخذوا ما شمان رجال يقولون ويب مكك من ايذاء اهل مكه ربنا اي رب اخرجنا من خارجك من هذه القريه الذي كلنا الظالم اهلها كظالم اهل الذي منصر ظلمك واجعل لنا اوقر من لدنك وليا نخبل جانب نوليا دوست حافظ لديننا واجعل لنا وقرد من لدنك دخلنا عليه نسويرا مددگار يا الله مو قد دين اخلاص كي متاسو بسنگ جهاد نكوي ها او اغا اجدان التفا مقا كي مظلومان لا تتنبي ترغيب لا ترغيب دخا بجهاد الذين هكتان آمنوا چيمان يقاتلون اغي جنگ كي في سبيل الله فلارد الله تعالى كي والذين كفروا اصلاح كافران يقاتلون في سبيل الطاغوت اي جنگ کی پلار دے شیطان کی فقاتلوا جنگ کوئی اولیاء و شیطان دوستان دے شیطان سرا کافر سرا ان کے دے شیطان کان ضعیف مگر دے شیطان دے ضعیف فی مقابلہ نصر اللہ و مقابلہ مدد اللہ تعالی کی کو شکایت تے منافقان نے ذکر کی خا منافقان روانے کو اللہ تعالی وی الم تر الی الذین نقول تعالی تقیل لهم یلی حین استعذوا للقتال قبل الهجرة وهم بمكة تياره وكي ويد جهاد دفارا وخواد هجرتنا في مكة قيل لهم كفوا ايديكم من كي لا سنقبل عن القتال لضعفكم دي تلبكوا الجهاد لك مخي سورة بقر كي ويد دي بصبروا كي الكفوا ايديكم عن القتال لضعفكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قائم كي يبود وركوا الزكاة فإنه ما قال جهاد فلما كتب عليهم القتال أتى فقراء شفر ليش فريمان قتال حين قوي حال في المدينة كي قوي حال لدي بمدينة إذا فريق الناس أو فرقة منهم الذين يخشون الناس يريدن لخلقنا في القتال بجنك كخشية الله وشان يرد الله تعالى كخشية عذاب الله وشان يرد عذاب لك تريد عذاب الله لا يريد جنك يريد أو أشد خشوة يا زياد ديرنا وقالوا بي ربنا اي ربا لما كتبت علينا القتال ولتا مقررتكم ما نجم لولا اخرتنا ولتا مؤخرنكم الى اجل قريب منا ونيتي قريب يقول يكمل فيه قوتنا في مكمل شيء بدي كده من قوة من بل خشو قل ورتوا يا اخي كيدل ما كيدل نشتري داري هو اذا قال بخشو شكل بغديك مرشي قل ورتوا يا متاع الدنيا قليل نفد الدنيا قليل ده والآخرة وآخرة خير بيتر من الدنيا ومن متاع الدنيا لمتاع الدنيا لمن اتقى أشعر في التقوى كي ولا تظلمون حتى سبحانه بذي آتين شكوه فتيلة ومقدار تار دا كجوري فتيلة تار دا كجوري ولا يتقف ولا يتوقف موتكم ندموكم مرساتو مربرادي بوقت أجل كي كي صبح مقرر نو مرکو رستو کے دے نشی اخو مقرر دے مجھے کلا مقرر دے دی پتہ نہیں لگی اخو مقرر دے اور وقت کیجے اللہ تعالیٰ مقرر کرے دے خواہ اینما تکونو کم دے کہ جی تازو یدرکم الموت مرد کی تازو لمر مرد مرد کوڑی و مرد رو آن کان تلڑ نلتا مرد شر آئے رو چکاری لگو التا مرد مقرر ولو کنتم فی بویتکم اگر کئی تازو بکورنو کی وکلاگانو کی مشیدہ محکم مرفوعہ تو دیرو کلاگانو کی خواہ شکایت یہودیانو وین تو سب ہم پورا سی دیتا حسنت فائدہ انو یقولو ہذی من عند اللہ لا دا جانب دا اللہ تعالیٰ نرے وین تو سب ہم پورا سی دیتا سیئت قحط سختی کا سالی تکلیف ہذی یقولو ہذی من عند وی دا جانب سانا رسول پاک کوئی ور استاد جانب نے من دلات تکلیف را رہے کل ورتوایا درق جنو کل ورتوایا کل من عند اللہ کل من الخیر والشر من عند اللہ فما لهؤلاء القوم سید فاردی قوم لا یکادون یفقون حدیثا قریب نہیں تھے پوچھ پہ خبر باندھی یہ نہیں کوئی فیعلمون ان کلاوا من حکمت اللہ ودی دوالو کی حکمت اللہ تعالی دے تا تا تو سوائی لا ساده وجه نورتی دو اول ویدات ساده وجه نورتی دو لکه ځان حکم کوي ځناورو لا يبقون حديثا وما اصابك اجوري تاتى من حسنه لصفايدينا ومن الله تجانب التفضلا وما اصابك اجوري تاتى من سيئه بليه لصفايدينا ومن نفسك لا تنفعنا يا مخاطبه لا من الغير هر شيء آيات برتو الظلمات هم وارسلناك علي قلبي تعالى نافعا للناس نافي دفار الخلق رسولا داعيا الى الخيرات فأنت رحمة ورحمتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكفى بالله شهيدا كافي الله تعالى شهيد شاهد فأنت قدو شهيد كافي الله شاهد بصدقك فصدق سامانه ومن يطع الله جاج تابداري وكذا الله ورسي الله تابداري كي نداسنه فقد أطوى الله لا تابداري ذا الله لا نظالمة الله لا پیغمبر سکی دا خدا الله خو خلنولی دا پیغمبر دا الله دا حدیث نه انکار کی ولی دا پیغمبر حدیث گلبل کی وشوی من یتوی رسول فقد اطوع الله چا جی تابداری و کد رسول الله فقد اطوع الله دا تابداری دا الله دا ومن تولا سو چو گرده تو گرده تابداری دا الله و دا رسول الله فما ارسلنا کمانه لگه تاجر علیه حفيظ وحافظ حافظ نبي لي ما نلي تعالى بل انا عفوا لا لا اكثر زب زب ولا لا غور قم عذاب تم عمكو ويقولون ويلي زجر لا هم منافقان ويقولون ويلي اذا امرتم بشيء جاء امر بلي تفيوشي باني ويقولون ويلي فدروغا طاعة امرنا طاعة مقتدى وقرأوا باسخا امرنا طاعت قال متابدار جي بالكل صاد واي جي امرنا طاعت فاذا بردوا خرجوا كي خارج من عندك استان ودي بيت طائفه درو وي د شپ بيت اذ مرت فت درو مي گفت بشب درو وي د شپ خا طائفه ني او طائفه من هم لدينا غير الذي غير ان تقول جوابت من الطاعه ظاهر کې وی طاعتي طاعتي الته دروغ غلته الته وی سار به پیغمبر ته داو او داو والله يكتب ولا لك ما يبيت هغه دروغ چې دې شپې وي هغه دروغ دې وي الله عليكي واعرض عنهم الله رسول پاتوي اعراضو کې في الانتقام سوايا ما ورتا بدلت ما وتوكل على الله توكل کو الله من في دفع ضررهم وكفى بالله وكيلا كافي لله وكيل لمن توكل عليه أينكرون نبوتك دي منكر كيكي نبوت هذا دي قرآن نمنكر كيكي دي پیغمبرين نمنكر كيكي التوحيد نمنكر كيكي أينكرون نبوتك أينكرون كتابك أينكرون التوحيد طول ورس روايه فلا يتدبرون القرآن دي تدبر نكي في القرآن كي يعرفوا بإعجازه نبوتك كتابك رسالتك وتوحيد الله توحيد الله تعالى دا بو بي جاني جي قرآن كي تدبر بي كلا دريوالا بو بي جاني قرآن تا الله قولو بي جاني ولا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله في جريو دا قرآن دا جانب دا غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا منت يوفد اختلاف كثيرا كثير تناقض بعد موافقة أخبار الماضية والمستقبلة للواقع دير اختلاف وفكي ولم يجعل له عوجا لم يقدروا إلى كابليشو داو قول استاذ بمين كي خلاف هذه مش خبر نماني نكشر خبر نماني يوشا ندي ذكر دي توقرا وإذا جاء أو باوج راشدي دي منافقان تا هذا من سرايا النبي أدلت منافقان بكشتري مؤمنانو كي منافقان شتري كنن وإذا جاء امتراج ليلي أمرني وخبر من الأمن خبر دوك اسمه إذا أمن أو الخوف إذا خوف أمن دي مسلمانان دير خشالة دي غلبة دي أو الخوف يعني يري كي مسلمانان سختي كي دي كافر زور راغي أذاعوا به ورولوا كي دي به بدي خبر باني امر بدي به ضمیر امر تراجع دی اذاو به خورولو کی پدی امر الله تعالی وای کدای نو خور کړي خبر ولو ردوه کرت کړي هو دا خبر دی خبر تر امر تر الی الرسول الی رای الرسول رای د رسول تا کی رسول پاک نه مت پوزو چې خور کو کنا و الی اول الامر رای د اول الامر تر رای اول الامر تر مشران صحابه جوارکس دی جم مشران دی دینا بتا پوسکو مشران صحابہ دی منهم دینا لعلمہو لعلمہو لعلمہ فمانا دا عرفا لکھا لعلمہو معنا عرفا لعلمہو لعرفہو قول بہو دیتا پو یکلی بہو پا دی خبر بانی پو یکلی بہو پا دی خبر بانی الاخبار هل هو قابل الافشاء ام لا اذا خبر خويو لا يخطئ قرول له او كنا لعلمه خام خاب يقري بده خبر باني الذين منافقان يستنبتونه يستنبتونه يطلبون المخبر يتلبكوا لدي خبر لمنافقانه يستنبتون دي توي يوداك وبقوري وبو او باتي وبو قلت به وبشتلك اذا لاصوب يوكنا یو بشتره که نه دی بلا خبر داتی لطو چی سچلو شو منافقانو تا تا بیوی دتا بیوی مسلمانانو تا بیوی اصحابانو مشرانو نا سنگ حال لی سال لی نوکو دا خبر دی رای در رسول پاک تا کو براو صحاباو تا پری خوده وی ملو هم لدی اولو الامر نا اولو الامر صحابا نو دا بیتر رید خواد لکان خیر اللہ و بدا بهتر دی لرخا دی بپا خبرات شو ولو لا فضل الله علیکم کی جرنه فضل الله تعالی فتاتر بیرسال الرسول و خلق و الى اول الامر من المستنبتین للتدبر چی غی استنباد کی تدبر کی و رحمت و رحمت دا اللہ تعالی بیرسال الكتاب لن تبعتم خامخال بقیتم علی الكفر تاتو بتابی شیوی لشیطان إلا قليلا مگر لك لك ببشوي وإذا علموا بإعجاز القرآن وعجزهم تبويشوا بإعجاز القرآن أبعجزا يخبرها معارضة لم يؤمنوا بإيمان نراني بهم رامي الله ويش ترد دينا كم دور شو جنكوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتل في سبيل الله جنكوا يبلغ الله تعالى كي إن تركوك وحدك کتی پری خودی والی جنگوا لا تکلف نفسکا تکلیف ناچی اللہ الا نفسکا مگر پو نفس آمانی وحرد المومنین اتیت کا مومنان جنگ بانی علی القتال عصا اللہ قریب دا زرد چا اللہ این یکو فباس اللہی دا بنکی جنگ آکتا کفروج کافرانی وقد قف باسم بالرعب فلم یخرجو الی البدر الصغرا بدر صغرا ترعونواتا والله اشد باسا الله سخت رجت جنگ نواشت تنکیلا سخت رجت عذابنا تنکیلا من عذاب ومن يشفع اجات شفاعتو کو شفاعت حسد خستا دپاره د غازی د غازی دپاره شفاعتو کو چیزی دل وصل ورکا دل دال ورکا تور ورکا یکل لو نتیم کی گدل رئیس من ها داغینا دالو علی الخیر کفاعله حدیث موجود ده وكان الله على كل شيء مقيتا هذه الله تعالى فرشبان مقيتا مقتدر توانا قادر قادر ده توانا ده اس ده جمع ده رائنه وصلي رائنه السلام عليكم تو ارتوائي وعليكم السلام ذروائي ثدي وإذا حييتم فاوجدت بشكشي وشي تاثتا بتحييتين ببشكشي ده سلام فرا سلم عليكم من جانب الداعي إلى الجهاد جهاد تابنی دار آلین سلام را گئے و دا حییتن پیشکشی پیشی تاوستا بی تحییتن و پیشکشی دا سلام سرا فحیو جواب ورکوئی فحیو جواب ورکوئی بی احسنی منا فخیصت سر داخینا او ردوها فقط یا رکی فقط دور خیال کو کنا دور خیال کو او ردوها فقط اگر آشی السلام علیکم کموقع بیری خوی انو وای وعلیکم السلام وای لك تجلی کمو قد تنگی او ردوا وعليك سدي سدي سدي ذروه سدي وايا مقيت بقوري خفا مقيم مقيت قوي فحي بيعتني منها او ردوها فقط السلام عليك وعليك وعليك مثلا كم قول داي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بيديشني كي سبيق كي تي كنا وقور طالبان خطبك وما سلام نوكي قرات القران جلوسته من سبب وصوك ناشي سلامتي ما خلا سلام قران جهرا لولو روايات حديث لولو وطير السلام عليكم كين ترى سلام ضايبين يعني كنا نير نير كي مذاكره علمي اغي سبب ويترى السلام عليكم زي السلام عليكم كي دار سلام سلام نبي جاني بس سلام وقتي اول زاي هو بي يعني كرا اذان کی بانکی کی اسلام ہے بانکی میں چا سلام نہ علی اقامت کی بانکی میں سلام اقامت کی سلام نہ علی دس لاے خطبہ کی یا ساتھی قرات قران کی سلام نہ علی او مجلس ذکر یا استاد سبق کوئی کتاب ہوئی پیریڈ کے ناس دے یا باہر ناس دے سبق کوئی شکرا ہے سلام معاف نہ سلام اگر نہیں پوئی مذاکرہ دے علم اذان کی گی سلام مناخ لے اقامت کی گی سلام مناخ مدارک لکلی دا ٹول خواہ مدارک دا ٹول لکلی تو سلام ضائع پکا رہے اللہ بعد یہ جمعہ قمقل شی جمعہ تبرا شی خلق بپا نفلو لائے دے السلام علیکم اگئی ناغار صحبہ سی گرد ہوڑی کی مکو سلام چپ کی نا نور تر صدن رضی او سلام علیکم دے ذکر رہے بوشی وکلا رکینا وایا نور با برابر شم من معنی سلام استاد سلام نمی توبه و د خیر نمی دی کور د خیر نمی توبه ی سپید رانه کور کا نور را می تو مکو سلام پریک دا وجی خبر مکو دا چپ چکین دا به طریقا دیش په لکی خو زاید مقیت کتل غوالی کنا هر ځای مقیت و ګوري حیتم بدایت او رتوا یا رد کی داخلا قاریان و استاد قیرت کو انو شاگردان تے قیرت کو قیرت خوڑی رگران شید آخو لئے بل گوڑی نچر تا دے استاد پٹکی او را گلتے ہو چی او را گلتے ہو او تے قرار کی با خبری کوئی نو دے ورطا وئی قوم صاحبا امامی دیور احسنے کی سودائی وی پٹکے سو دیتا جو لیکن زاد ہے تا گورا کہنا تا غزر وایا کہنا تا نجی تا دعی قرد کی زائی تا گورا نجی تا آغا وقت کیا تا قرد کیا تا قرد مکو فحیو جواب ارکو بیا سنی منا فقیسا او ردوا ان اللہ کان علا کل شیم حسیبا دی اللہ تعالیٰ پر شمان حاسب ان اللہ تخویب ان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ نشتے معبود موجود اللہ غرد اللہ تعالیٰ نا بل الہ نشتے لیجمعنکم خام خاجم فکتاس للجزا دپار دیجزا الہ یوم القیامہ فرد فی یوم القیامہ الہ یوم القیامہ فی یوم القیامہ لا ریب فی نشتے شک حالات لا ریب فی لا ریب نشتے جنس شک فيه في اتيانه في دلائله في بيانه ومن اصدق من الله حديثا تو صادق دل الله تعالى حديثا في كلام کے خبر کے الله صادق من اصدق من الله حديثا تو صادق دل الله نے خبر کی من احسن من الله قيلا لقولنا الله تعالى وي الله لا اله الا هو جمع بكم تاس للجزاء جزا الہ یوم الغفی یوم القیامہ نوز قیامت غم کل غواری اللہ دی زمین اصلاف و اخیر خاتمہ دعا کی تعلیمانو الحمدللہ رب العالمین علی رسول محمد و علی و صحابی اللہ تعالیٰ دی طول علم با عمل در کی اللہ دی تاسو او زمین دی طول استقامت نصیب کی اللہ دی خیر نصیب کی اللہ تعالیٰ دی طالبان کورونو کی دی اللہ خیر کی استقامت دی الله نصیب کی الله تعالی دی علم با عمل ور کی تاسو نه دی الله دا قران نور تو ور سی او زمون التا کی د یو مرګره دا ما دی ور 2 بجې جنازه دا د ریاض ما سی دا ډیر خاموش را خدا وا الله دی او بخي هغه الله تعالی دی ورته بخنو کی دا یو د ما مور خپل والده صاحب بیمار ده الله تعالی دی ورته صحت ورکي او الله دی ټول مریضان ته صحت ورکي زمو یو مرګره دی او کراچای کې دی او رحمان هغه ستیسنه دی الله دی خسیرا ونی الله دی صحت ورکي الله تعالی خپل دی خړې او قدیر دی سي الله دی بخي الله تعالی دی هغه له صحت ورکي را مرزونه دی الله دی ورکي مسافرانو ته دعا وکي الله دی ټول مسافرات خپل مقاصد وګي کامیاب کی الله تعالی ته نو خیر ورکي الله دې باران له صبر ورکي الله دې ملک تا قوم تا مسلمانانو ته خیر کی څومره بیماران دي څومره زنانا کورونو کې محتاج دي چې الواد ني الله دې ولا صالح الواد کې مسافران دي الله دې کامیاب کی قرضدار دي الله دې قرضونو اخلاص کی الله یو مرګره له غزوې باندې دیوان دی الله تعالی دی بل ملک دی الله تعالی دی اخلاص کی الله تعالی دی ټول له خیر ورکی څوک طالبان امداد کی الله دی دغه امدادو کی الله دی ټول له خیر ورکی یو مرګره درې کارونه دی الله دی کامیاب کی هغه په بل ملک دی الله تعالی دی درې وړه کامیاب کی دا څوک مرګري ترجمه ته ناتي ارزه کی خدي کې سړی ناتي وګوري الله تعالی دې کامیاب کی اړیر په رشتې غواړي خدای دې ټول له رشتې ورکی تاسو دې نه نه رشتې درکی الله دې ټول له رشتې ورکی الله تعالی دې یا ودود یا فتح یا ودود او یا فتح خدای دې ناصر سلسله الاول خدای به وکي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم